NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 11 december. 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en de 25 heeft vorig jaar te maken gehad met huiselijk geweld. Van geslagen worden tijdens een ruzie, de broer of zus, tot dwingende controle door ouders. En de Oekraïense president Zelensky reist weer naar Washington. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Zelensky is morgen te gast bij president Biden in het Witte Huis. Zijn bezoek komt op een belangrijk moment. Onlangs werd een Amerikaans miljardensteunpakket voor Oekraïne door de Republikeinen tegengehouden in het Huis van Afgevaardigden. Oekraïne heeft de militaire steun van de Amerikanen hard nodig om de strijd tegen de Russen voort te zetten en te winnen. Gisteren was Zelensky bij de beëdiging van de Argentijnse president Milei. Hij ziet Milei als een mogelijke nieuwe bondgenoot. Ook sprak de Oekraïnse president daar met de Hongaarse premier Orbán. Orbán verzet zich binnen de EU tegen een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen, zegt de Adviesraad Migratie, een commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen. Volgens de Adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief wordt gekeken naar welke arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt. Bijna 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en 25 jaar was vorig jaar slachtoffer van huiselijk geweld, blijkt uit onderzoek van het CBS in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meldingen variëren van jongeren die zeggen dat ze het afgelopen jaar door een broer of zus zijn geslagen, tot structureel fysiek geweld. Het gaat in totaal om ruim 350.000 jongeren. Bij verkiezingen in Hongkong was de opkomst historisch laag. 27,5% van de stemmers is komen opdagen. Gisteren konden inwoners van de stad naar de stembus voor nieuwe districtsraden. Het waren een soort gemeenteraadsverkiezingen. Veel te kiezen was er niet. Sinds Peking een verregaande veiligheidswet heeft ingevoerd, zit een groot deel van de oppositie in Hongkong achter de tralies. De partijen waar wel op kon worden gestemd waren allemaal goedgekeurd door Peking. Maar er was dus nog wel de optie om niet te stemmen. In Brussel komen vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken bij een van de 27 EU-landen. Ze spreken over mogelijke maatregelen tegen Hamas. Hamas staat al jaren op de EU-lijst van terroristische organisaties, waardoor Europese gelden en bezittingen zijn bevroren. De EU-landen willen kijken of ze de financiële sancties verder kunnen opvoeren. Daarnaast overwegen ze reisverboden in te voeren voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaan-oever. Het weer vanochtend is het redelijk bewolkt. Het regent ook van tijd tot tijd. Vooral in de kustgebieden waait het stevig. In de middag vaker droog en dan is het ongeveer 10 graden. Het NOS Radio 1-journaal. 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en de 25 zegt dat ze vorig jaar slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Blijkt het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder jongeren komt huiselijk geweld bijna 2 keer zo vaak voor als bij de totale bevolking. Maarten Bloem is onderzoeker bij het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. 1 op de 5, dat klinkt als heel veel. Is het dat? Ja, 350.000, het werd net al gezegd. Hè. We hebben in een onderzoek onder 24.000 mensen van 16 jaar en ouder gevraagd om te vertellen of ze met een vorm van huiselijk geweld te maken hebben gehad in 2022. En zo ja, welke vorm, hoe vaak dat gebeurde. En ja, in dit onderzoek kijken we specifiek naar jongeren van 16 tot 25, omdat zij inderdaad vaker dan ouderen te maken krijgen met huiselijk geweld. Hè. De 18% van die jongeren had ermee te maken in 2022, tegen 7% van de mensen van 25 jaar en ouder. Dus ja, het is goed om te weten welke vormen er zijn en welke gevolgen die slachtoffers van huiselijk geweld, de verschillende vormen die je al noemde, welke gevolgen zij ervaren en wat dus die impact is van huiselijk geweld. Want dat is voor een deel voor de slachtoffers, die ervaart er echt nare gevolgen van. Ja, want die vormen, die lopen nogal uiteen, hè? Het gaat bijvoorbeeld ook om geslagen worden door een broer of zus tijdens een ruzie. Ja, dat klopt. Dus die vormen, dat zijn zowel het fysiek huiselijk geweld, slaan, duwen. En dat kan dus inderdaad ook een slaande ruzie met een broer of zus zijn. Maar dat loopt ook toch wel ernstige vormen als iemand verstikken of verwurgen, brandwonden toebrengen of met een wapen verwonden. Dat komt veel minder vaak voor dan slaan. De dwingende controle controle. Hè? Dus ouders die hun kinderen verbieden om met mensen, bepaalde mensen om te gaan. Bepalen waar en wanneer kinderen mogen gaan en staan. Of zelfs ook telefoon en bankrekening controleren. Dus jongeren die echt gedomineerd, soms ook geïntimideerd worden. En stalking is de derde vorm die we onderscheiden. Nou ja, hinderlijk gevolgd worden door een ex-partner. Daarbij wordt ook vaak gedreigd met geweld. Dus ja, inderdaad een breed spectrum van verschillende vormen van nadigheid waar jongeren mee te maken kunnen krijgen. Ja, maar als je dan dat ruzie tussen broer en zus, ook als daar dan een klap bij valt, als je dat ook schaart onder huiselijk geweld, maak je dat dan niet zwaarder dan dat het is? Ja, dat klopt. Het zijn hele verschillende vormen. En die kunnen dus qua ernst en impact ook erg verschillen. Dus als je een keer een klap van je broer hebt gekregen, dan is dat natuurlijk niet leuk. Dat zou die ook niet moeten doen. Maar dat is qua impact op het slachtoffer waarschijnlijk niet echt te vergelijken met iemand die wekelijks of dagelijks geslagen wordt. Of iemand die nooit ergens heen kan omdat de ouders dat verbieden of lange tijd gestalkt worden. En je ziet dus ook wel, met name bij bijvoorbeeld jongeren die te maken hebben met dwingende controle door bijvoorbeeld hun ouders, heeft echt een behoorlijk deel last. Die geven aan dat ze psychische problemen hebben. Angstig, somber, depressief. Hè. Dus 4 op de 10 van die jonge slachtoffers die ervaren dat soort gevolgen. En ook bij jongeren die te maken hadden met fysiek geweld, had toch ruim 1/4 last van dat soort psychische klachten. Ja. En er zijn ook nog andere klachten. Problemen met familie, lichamelijke problemen. Of problemen op school of met werk, die komen wellicht minder vaak voor. Maar dat soort gevolgen zijn er dus wel degelijk. Ja, dus bijvoorbeeld dat ruzie met broer en zus, hoeveel groot deel van de meldingen is dat? Nou, je ziet dat het allergrootste deel betreft incidenteel fysiek geweld, vaak tussen broer en zus. Dus dan moet je echt wel denken aan de helft of nog wat meer van het fysieke geweld. Maar 1 op de 8 slachtoffers van dat fysieke geweld, ja, die heeft hier bijvoorbeeld structureel, dus elke maand, elke week of zelfs elke dag mee te maken. Nou, dwingende controle en stalking, dat zijn natuurlijk per definitie geen incidenten. Dat is iets wat over een langere periode gebeurt. Dus ja, dat als iets ernstiger wordt, als iets vaker langer aanhoudt, ja, dan kan dat echt serieuze gevolgen hebben voor de slachtoffers. Precies. Dus daar heeft zo'n 40% last van. Maar toch doe maar een heel klein deel aangifte, hè? Ja, de meeste slachtoffers praten er wel over. Dat is vaak met familie of vrienden. En zeker van de slachtoffers van bijvoorbeeld die dwingende controle praat ook 1 op de 5 met een hulpverlener. Dus dat geeft denk ik ook aan dat een deel van het huiselijk geweld toch echt heel serieuze impact heeft op slachtoffers. Maar een heel klein deel van de slachtoffers, ongeveer 1%, die praat met de politie of bijvoorbeeld met een veilig thuisinstantie. Judith Kuipers is voorzitter van van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is dus maar een heel klein deel, 1 of 2%, dat bij u terechtkomt of bij de politie. In welke situaties gebeurt dat? Dat gebeurt eigenlijk in situaties waarbij voornamelijk omstanders of professionals echt merken, dit is toch wel fors huiselijk geweld wat plaatsvindt en wij gaan contact opnemen met het instantie en dan is dat veilig thuis. Dus het gebeurt bijna nooit door de slachtoffer zelf? Dat gebeurt niet zo heel vaak door de slachtoffer zelf. Nee, we krijgen wel steeds meer, hè, bijvoorbeeld via de chat. Daar zien we wel dat vaker contact op wordt genomen door slachtoffers zelf. Maar als het echt gaat over meldingen, die vinden voornamelijk door professionals plaats en een stukje ook de omstanders. En wat doet u vervolgens? Op het moment dat wij een melding binnenkrijgen, betekent dat wij de melding gaan onderzoeken om te kijken wat er aan de hand is. We hebben in onze meldingenfunctie kijken we eigenlijk naar het risicogehalte. Dus hoe onveilig is het en wat is er op korte termijn nodig om de situatie weer veilig te krijgen? Dus de meldingen worden vooral door de omgeving gedaan. Mensen die dat zien, En die zien, het gaat mis. Wat is jullie advies? Ons advies is altijd om te gaan kijken of het lukt om zelf het gesprek aan te gaan en vooral niet te gaan veroordelen. Dus probeer ook echt naast mensen te gaan staan om te gaan kijken, wat is er nu precies aan de hand? Wat voor ondersteuning zou er nodig zijn? In basis vindt niemand natuurlijk prettig dat het geweld plaatsvindt. Hè? Of dit nu onderling is met een broer, zus naar ouders of andersom. In basis wil niemand dat dat geweld er is. En we zien natuurlijk ook heel vaak dat we toch nog te maken hebben met patronen van geweld die steeds weer terugkomen in gezinnen. Dus zo belangrijk is om te gaan kijken hoe doorbreken we echt die patronen. En dat kan echt beginnen bij ga dat gesprek aan en kijk wat mensen nodig hebben om het geweld te stoppen in een gezin. Dank u wel. Judith Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. En Maarten Bloem, onderzoeker van het CBS. NPO Radio. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen ging het over PVV-Kamerlid Martin Bosma, die zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Het is zijn derde poging. Politiek historicus aan de Radboud Universiteit Koen Vossen vraagt zich af of het een voordeel is voor de PVV als Bosma wordt gekozen. Ja. Nou ja, ik vergelijk het altijd maar een beetje als je als leraar een kind in de klas hebt zitten. Dan kan dat eerder een nadeel zijn. Ja. Want dan gaat de leraar die denkt van ik moet mijn kind niet voortrekken. En dat zou bij een kamervoorzitter misschien ook wel eens... Ik spreek uit ervaring, ja. Ja, nou ja, dat kan als kamervoorzitter natuurlijk ook zo zijn. Hè, dat hij heel erg moet laten zien van luister eens, ik trek niet de PVV voor. Ik geef iedereen de ruimte. Als hij dat niet gaat doen, dan zal hij snel genoeg dat merken. En dan zal hij daar kritiek op krijgen. Bosma heeft volgens Vossen als kamervoorzitter humor. Hij vergelijkt zijn toon ook met een beroemde Nederlandse schrijver. Het is een man die heel erg houdt van een bepaald soort provocatieve ironie. Die je heel veel in het verleden wel bij Gerard Reven zag, zeg maar. Hè? Dat type ironie. Gerard Reven? Je weet nooit helemaal zeker in de provocatie wat is nou waar, wat is nou niet waar. Hè? Dus dat bedoel ik een beetje. Ja, dat graag ook een beetje met bloemrijke taal verwoord. In die traditie staat hij wel een beetje. Voor de Nederlandse schaatsvrouwen eindigde de achtervolging zaterdag in een drama. Bij de World Cup in Polen werd de ploeg gedisqualificeerd omdat Joy Beunen was vergeten de transponders om te doen. In Langs de Lijn legde sportpsycholoog Rico Schuijers uit hoe zoiets kan gebeuren. Ja, ik denk dat iedereen wel kent het fenomeen van een blackout. Hè? Dus je hebt iets geleerd of je hebt iets geoefend. En op het moment dat je het dan moet uitvoeren, dan weet je het niet meer. Het gevoel van angst of van spanning, die neemt het dan over. Hè? Er is eigenlijk een soort gezegde van zodra je hart het overneemt, houdt het helder denken op. Hè, zodra je te gespannen wordt of te bang, dan kun je dus niet meer goed denken. En eigenlijk moet je dan zorgen dat je dus rustiger wordt eerst. En dan kun je weer helder denken. Coach Erik Bouwman nam de schuld op zich, terwijl hij er vermoedelijk niks aan kon doen. Schuijers legt uit waarom de coach dat deed. Ja, dat doet hij denk ik dan om zijn sporter te beschermen. En is wel een mooie reactie om dat te doen. En zij moeten ook verder. Hè? Zij moeten in de werkrelatie tussen als trainer en sporter moeten zij verder. Dus ze moeten wel zorgen dat die vertrouwensband weer goed blijft bestaan. En dat in een team maken, dus als één man een fout maakt, maar anderen zijn ook verantwoordelijk, dan wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid. En dat heeft Erik goed gedaan. De musicalversie van Frozen komt naar Nederland. Bij Renze was cabaretier Erik van Muiswinkel. Hij heeft de musical vertaald van het Engels naar het Nederlands. En dat bleek niet zo makkelijk te zijn. Zoals bij het lied Love is an Open Door. Van Muiswinkel vertaalde dat in Ik heb de liefde door. En ik was ook heel bang dat in de musical, want ik had de musical natuurlijk nog niet gezien, daar moest ik een opname van krijgen uit Australië, notabene, daar draait hij ook. En toen zag ik dat, godzijdank, in dat lied er niet voortdurend met deuren geslagen wordt. Dat is in de film namelijk wel zo. Ja, dan zit je aan het woord deur vast. Ja. En het is zo ellendig voor de grote diva die dit gaat zingen in Nederland. Je wil niet op deur eindigen. Binnen de context van dit nummer, waar twee mensen voor de eerste liefde ontdekken, is ik heb de liefde door. En dan heb je dus het woord door heb je gehouden. Ja, ja. Terwijl het iets heel anders betekent in het Nederlands. Dus dat is deels toeval, deels geluk. Zijn teksten moesten ook door Disney's hoofdkwartier in Amerika worden goedgekeurd. Ze vertalen het eerst terug. En die gaan precies. Dus die gaan het terugvertalen en dan kijken of de inhoud nog klopt bij het verhaal van het lied. Bij ons vertaalt iemand het dus terug, zodat ze in ieder geval zien dat je, omdat je wel eens een rare oplossing moet zoeken, die echt iets anders is dan wat er staat. Dat moet wel acceptabel zijn binnen de context. Je kan niet iemand die ergens van walgt opeens het toch lekker laten vinden. Maar omdat het rijmt. En dat was gisteravond op Radio en TV. Can worship on a star. It takes two. Marvin Gaye en Kim Weston. Jehovah's getuigen klagen de staat aan wegens discriminatie, dat meldt Trouw. De overheid deed onderzoek naar de afhandeling van seksueel misbruikzaken bij Jehovah's getuigen, maar niet naar andere religieuze groepen. En dat is ongegrond en discriminatie, vindt het landelijk bestuur. En dat zegt het bestuur tegen Trouw. Dat een religieuze organisatie de staat aanklaagt is volgens een deskundige een redelijk unicum. Redelijk dus, blijkbaar. De inhoudelijke behandeling van deze zaak is al geweest. De uitspraak is komende woensdag. In de Telegraaf doet spionageverdachte Anissa M. haar verhaal. Politievrouw M. is de andere verdachte in de geruchtmakende spionagezaak rond Ab L.M., medewerker van terreurbestrijder NCTV. En samen zouden die twee talloze Nederlandse geheime documenten aan Marokko hebben gelekt. Anissa M. zat 6 weken in voorarrest, die ze in de Telegraaf als een martelgang omschrijft. Ze kreeg naar eigen zeggen bijna een ongeluk toen de politie haar bij de arrestatie klemreed op de weg. Volgens haar advocaat Gerald Roethoff is er bij haar thuis 1 geheim document gevonden. Anissa M. is inmiddels weer vrij, maar blijft volgens het OM wel verdachte. In het FD uit een belastingdeskundige hun zorgen over de minimumwinstbelasting voor multinationals die op 1 januari in de Europese Unie ingaat. In 2021 sloten 138 landen een akkoord over een minimumwinstbelasting van 15% voor multinationals. Maar de Europese Unie is nu nog het enige grote economische blok dat de minimumtax ook per 1 januari invoert. Omdat China en de Verenigde Staten voorlopig nog niet meedoen aan de minimumtax, zijn Europese multinationals dus in het nadeel, zeggen de fiscale experts in het FD. En vooral bedrijven op het gebied van innovatie zouden hiervan de dupe zijn. En wat in Amsterdam vrijdag al werd ingevoerd, moet wat betreft autobranchevereniging RAI in alle Nederlandse binnensteden gaan gebeuren. De maximumsnelheid omlaag naar maximaal 30 km per uur. In het AD zegt de RAI dat dit nodig is om het grote aantal verkeersongelukken terug te dringen. Vorig jaar waren er 745 doden en jaarlijks zijn er ruim 20.000 gewonden in het verkeer. De branchevereniging wil de snelheid omlaag op plekken in steden waar geen gescheiden rijbanen zijn tussen de auto's en andere verkeersdeelnemers. Want is het idee, minder snelheidsverschillen leidt tot minder ongelukken. Dat is verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. In Noord- en Zuid-Holland komen zware windstoten voor. Door een kapotte auto staat er al een file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken, 5 kilometer. En door een ongeluk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, 3 kilometer file bij Standaarbuiten en de vertraging is 20 minuten. In Frankrijk debatteert de Tweede Kamer, de Assemblée, over een omstreden nieuw wetsvoorstel over migratie. President Macron wil strenge maatregelen nemen om met name het aantal illegale migranten te beperken. De reden? Macron hoopt de opmars van de radicaal-rechtse Marine Le Pen een halt toe te roepen. Correspondent Frank Renaud, wat staat er in die wet? Nou, eigenlijk is het een wet met twee kanten, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant wil de regering illegale legaliseren als die werken in sectoren waar geen personeel voor te vinden is. De bouw bijvoorbeeld of de horeca. Hè. Maar aan de andere kant wil Macron minder asielzoekers toelaten, meer eisen stellen voor het verlenen van verblijfsvergunningen en wil hij vaker illegale en ook migranten die de regels overtreden het land uitzetten. De president heeft zelf eens gezegd, en ik citeer hem, we beschermen mensen die op de vlucht zijn voor geweld, maar we kunnen niet alle ellende van de wereld binnenlaten. En dat doet hij dus vanwege de hete adem van Marine Le Pen? Nou, hij doet het eigenlijk om twee redenen. Ten eerste neemt het aantal migranten al 20 jaar toe in Frankrijk. En de verwachting is niet dat dat minder gaat worden. Dus hij vindt dat hij iets moet doen daartegen. En ten tweede ziet Macron inderdaad dat de rechtsradicale Marine Le Pen steeds populairder wordt. Bij de Europese verkiezingen volgend jaar kan de partij van Le Pen wel eens de grootste worden in Frankrijk, volgens peilingen hier. En dat is voor Macron een soort nachtmerriescenario. En daarom schuift hij met zijn plannen en ideeën op naar rechts, zoals dat heet. De Franse regering hamert deze dagen veel meer op veiligheid en op migratie dan vroeger. En dat is dus om die partij van Marine Le Pen, die ook al jarenlang hamert op veiligheid en migratie, om die partij dus de wind uit de zeilen te nemen, ja. En als het gaat over die illegale migranten, vormen zij een probleem? Nou, volgens de overheid zijn er zo'n 600.000 tot 900.000 illegalen in Frankrijk en zorgen die voor problemen, ja. Ik ben zelf naar een kamp geweest waar illegalen wonen, ten zuidoosten van Parijs. On va commencer par ici, hein, parce que c'est ici la cuisine, qu'elle est tout propre. On va commencer bientôt à faire à manger. We staan in een soort krot, gemaakt van planken, karton en plastic. En hier binnen wordt gekookt. On met le feu. Donc lui, il est là. Er wordt hier binnen een vuur gemaakt en daar zetten ze dan een grote pan op met eten. On a brûlé. We lopen nu naar een ander huisje van plastic, zeil en houten planken die tegen elkaar zijn gezet. Et comme ça dedans. Vous approcher, en achter een houten plank die hem dienst doet als voordeur hangt een deken en daarachter liggen zien we matrassen op de grond. In dit hutje slapen dus 5 mensen, 5 illegalen. We zijn hier in Alfortville, ten zuidoosten van Parijs, en midden op straat staat een soort krottenwijk waar illegalen wonen. Là, depuis 2 ans maintenant. Dit kamp staat hier al 2 jaar en er wonen zo'n 150 illegalen uit onder andere Mali, Senegal en Mauritanië, vertelt een van de mensen hier, Aboubakar Dembélé, die zelf uit Mali komt en 31 jaar oud is. Nous avons travaillé pour Chronopost. De mensen hier eisen een verblijfsvergunning, omdat ze jaren hebben gewerkt voor de Franse post, terwijl ze dus illegaal waren. En ze zeggen, vanwege dat werk hebben we recht op legaal verblijf. Donc les abris se font. In het illegale kamp in Alfortville zijn ze bang voor strenger beleid, maar ze vinden de politiek ook hypocriet. Wij doen het werk dat de Fransen zelf niet meer willen doen, zegt Aboubakar Dembélé uit Mali. Vider les poubelles, décharger les camions ici, les marteaux piqueurs. Vuilnis ophalen, vrachtwagens lossen, de bouw. Voor zulk zwaar werk wil Frankrijk ons wel graag hebben, maar we krijgen er geen verblijfsvergunning voor. C'est les immigrés qui le font. Nou, dat waren dus de illegalen in Alfortville. Maar ik heb ook daar de gewone bewoners gesproken. En die zijn toch heel erg vaak kritisch over het feit dat er in hun eigen stad een krottenwijk staat met mensen die er illegaal zijn. De bewoners zijn bijvoorbeeld bang voor overlast en criminaliteit. En nou, dat is een van de redenen waarom Macron met strengere regels wil komen. Maar gaat die wet het ook halen? Want hij is dus blijkbaar omstreden. Ja, het wordt nog heel erg moeilijk. Hij is omstreden maatschappelijk ook. Er hebben bijvoorbeeld al artsen gezegd dat ze niet mee willen gaan werken omdat de medische zorg wordt geschrapt aan illegalen. Daar willen ze niet aan meewerken. Ook politiek ligt het allemaal heel erg gevoelig. Macron zelf heeft namelijk geen meerderheid meer in het parlement, in die Tweede Kamer waar vandaag de behandeling begint. En de rechtse partijen daar, die zijn tegen de plannen omdat ze niet ver genoeg vinden gaan. En de linkse partijen zijn tegen omdat ze de plannen juist te ver vinden gaan. Die zijn voor een soepeler migratiebeleid. Kortom, het wordt nog heel erg spannend en deze ook nog de Eerste Kamer die waar rechts een meerderheid heeft. Dus het wordt echt een flink gevecht de komende weken om tot een soort compromis te komen waar iedereen zich in kan vinden. En dan is nog de vraag of dat compromis gevonden kan worden. Frank, dankjewel. Het is 6:55. Across the Universe is door John Lennon geschreven voor de Beatles. En daarna zijn er covers van geweest, onder andere door David Bowie. En ook Rufus Wainwright heeft zijn tanden ingezet met dit resultaat. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Inside a letterbox, they stumble blindly as they make their way across the universe. Giant. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De Oekraïense president Zelensky is morgen te gast bij president Biden in het Witte Huis. En zijn bezoek komt op een belangrijk moment. Recent werd een Amerikaans miljardensteunpakket voor Oekraïne door de Republikeinen tegengehouden in het Huis van Afgevaardigden. Arbeidsmigratie is maar voor een deel de oplossing voor het personeelstekort en de vergrijzing in Nederland. Die conclusie trekt de adviesraad Migratie. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al die extra mensen. Nederland zou daarom selectief moeten zijn bij het binnenhalen van arbeidsmigranten. Op de kerstmarkt op het Vrijthof in Maastricht was gisteravond een grote vechtpartij. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. Een groep van ongeveer 15 personen ging met elkaar op de vuist. 3 mannen zijn opgepakt. De aanleiding voor de vechtpartij op de kerstmarkt in Maastricht is nog onduidelijk. En Google heeft de meest opvallende Nederlandse zoekopdrachten van het jaar bekendgemaakt. Het gaat hierbij niet om de meest gezochte zoektermen, maar de opvallendste, die opvallend veel vaker voorkwamen dan vorig jaar. In de categorie actualiteiten staat het woord stemwijzer op 1, gevolgd door ChatGPT. En in de categorie BN'ers is er veel gezocht naar Rob de Nijs. Het weer vooral in de ochtend tamelijk bewolkt en van tijd tot tijd regen. En de kustgebieden waait het stevig. In de middag droger en ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De files komen langzaam op gang, zoals gebruikelijk op maandag. Het zijn de incidenten, ongevallen, pechgevallen die voor echte vertraging zorgen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 8 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is extra groot door een kapotte auto. 25 minuten. Ook zoveel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De dagelijkse drukte op de A4 Den Haag Amsterdam. Nu 10 minuten vertraging tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Roosendaal Noord en Standaard Buiten 4 kilometer file. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met Private Flex Lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. De VN-klimaattop in Dubai gaat de laatste fase in. De top eindigt morgen officieel, maar er ligt nog altijd geen akkoord. Voorzitter van de klimaattop, Sultan Al-Jaber, dringt er bij landen op aan om zich flexibel op te stellen, want de gesprekken dreigen in een impasse te raken. Verslaggever Youssef Abjai in Dubai. Youssef, wordt het spannend? Ja, je kan wel zeggen dat het heel spannend aan het worden is. De deadline is in zicht. Morgenochtend zou er een akkoord moeten liggen, als het allemaal goed gaat in ieder geval. Want waar het nu vooral op vastloopt, is dat de landen het hier niet eens kunnen worden over de toekomst van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas. De Europese Unie is hier echt geharnast naartoe gekomen. Zij zeggen, wij willen dat op deze klimaattop besloten wordt dat we langzaam maar zeker, stoppen met fossiele brandstoffen. Dat we op een andere manier gaan leven om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Dus meer elektrisch rijden bijvoorbeeld, huizen die meer verwarmen op gas, fabrieken die vooral duurzame energie moeten gebruiken. Ja, je kan je voorstellen dat een land als Saudi-Arabië daar totaal niet op zit te wachten. Zij verdienen veel geld door die fossiele subsidies aan ons te verkopen. En als het om dit thema gaat, blokkeren zij de boel volledig en willen ze eigenlijk niet praten over de toekomst van die fossiele brandstoffen. Dus wat ga je de komende uren zien op die top? Nou, bij de koffieautomaten zul je vooral zien dat het spitsuur zal zijn. Want een cafeïneshot heeft iedereen hier wel nodig, kan ik je vertellen. Kleine oogjes bij de onderhandelaars. Want de verwachting is dat hier ook de hele dag en ook tot diep in de nacht onderhandeld zal worden. Kijk, de EU en ook Nederland hebben dus hoog ingezet. Door te zeggen, er moet iets in dat akkoord staan over fossiele brandstoffen. En de komende uren moet Europa echt alles op alles zetten om zoveel mogelijk landen te verleiden om dat plan dan ook te steunen. Dat plan dus om in ieder geval iets te zeggen over die fossiele brandstoffen. Europa heeft ook een klein trauma als het om de klimaattop vorig jaar in Egypte gaat. Daar hebben ze echt te weinig voor elkaar gekregen om verdere opwarming te voorkomen. En dit jaar willen ze met opgeheven hoofd Dubai verlaten. Maar daar moet nog veel voor gebeuren. De tactiek van Europa is vooral dat ze hopen dat het ze lukt om China en kleine Afrikaanse landen achter zich te krijgen. En dat Saoedi-Arabië eigenlijk een beetje alleen komt te staan. En dat wil geen enkel land hier alleen staan en degene zijn die een akkoord blokkeert. En de komende uren moeten we zien of die tactiek gaat lukken. En als dat gaat lukken, dan kun je echt spreken van een historisch akkoord. Want nooit eerder zijn landen het eens geworden over de toekomst van fossiele brandstoffen. En al helemaal niet in een olieproducerend land als de Verenigde Arabische Emiraten. Nee, precies, want die voorzitter van de top, dat is dus die Sultan Al-Jaber. Die wil heel graag een akkoord hebben. Maar goed, hij is ook de baas van het staatsoliebedrijf. Is dat nog van invloed op die onderhandelingen? Nou, er was inderdaad heel veel kritiek hè, op die voorzitter. En die kritiek is inmiddels wel verstomd, kun je zeggen. Want het lijkt erop dat die dat Al-Jaber, waar er zoveel scepties over was, er echt gebrand is om deze klimaattop tot een succes te maken. Hij wil bewijzen dat hier in een olieproducerend land wel degelijk valt te praten over de toekomst van van fossiele brandstoffen. Hij heeft de afgelopen dagen ook opgeroepen om aan landen om vooral hun eigen belang opzij te zetten en te denken aan het grotere geheel. Opwarming van de aarde voorkomen, zalvende woorden kun je zeggen. En de verwachting is dat we wel vandaag echt de invloed van Al-Jaber gaan zien. Kijk, het is aan de voorzitter om een akkoord te schrijven waar alle landen zo meteen het eens over moeten gaan worden. En de vraag is wat er zo meteen in komt te staan over die fossiele brandstoffen. Zal dat stevige taal zijn? Of taal met allerlei disclaimers, bijvoorbeeld we gaan ooit op den duur misschien stoppen met brandstoffen. Dus daar is iedereen wel heel erg nieuwsgierig naar. Het gaat dus heel erg over dat stoppen met fossiele brandstoffen. Of zijn er ook nog andere thema's die een grote rol spelen? Ja, het is natuurlijk veel groter, zo'n klimaattop, dan alleen één zo'n specifiek onderwerp. Wat hier ook een heel belangrijk thema is en waar met name Afrikaanse ontwikkelingslanden zich hard voor maken, is dat zij meer hulp willen bij het zich aanpassen aan klimaatverandering. Landbouw bijvoorbeeld, die beter tegen droogte kan. Manieren om toegang te blijven houden tot drinkwater, ook als het minder regent. Kijk, het zijn die landen die de meeste hinder ondervinden door klimaatverandering, maar hebben daar het minst aan bijgedragen. Aan het begin van die klimaattop, je kan het je misschien nog wel herinneren, was er al wel een akkoord om die landen in ieder geval te compenseren voor de schade die ze al lijden door klimaatverandering. Maar deze landen zeggen nu ook, we hebben hulp nodig om ons aan te kunnen passen. En daar hebben ze ook een punt, zou je kunnen zeggen, want volgens de VN hebben die landen 10 tot 15 keer meer geld nodig om zich te wapenen tegen klimaatverandering. En daar zetten zij zich dus echt voor in en maken ze zich hard voor op deze klimaattop, die Afrikaanse ontwikkelingslanden. Die klimaattop hier in Dubai is dus echt nog geen gelopen race. Dus je kan je voorstellen dat het vandaag een drukke en vooral lange dag gaat worden. Nou, succes dan. Verslaggever Youssef Abjai. En op die klimaattop gaan de gesprekken dus vooral over dat stoppen met fossiele brandstoffen. Maar dat is voor veel arme landen juist een dilemma. Want moet je olie in de grond laten voor een beter klimaat? Of moet je het juist oppompen en verkopen omdat je economie daar beter van wordt? Neem bijvoorbeeld het Zuid-Amerikaanse land Guyana. Tot voor kort een van de armste landen van de wereld. En door grote olievondsten op zee is het nu een van de snelst groeiende economieën. Maar Guyana heeft ook te maken met de klimaatcrisis. Correspondent Nina Jurna ging kijken en zag de grote uitdagingen waar Guyana voor staat. We zijn aangekomen in de hoofdstad, in Georgetown. Ik was hier jaren geleden en toen zag je nog veel meer houten huizen. En je zag ook tussen het verkeer door, tussen de auto's door, zag je paarden en wagens. Die zie ik bijna niet meer. Ik zie nu wel veel meer van dit soort glimmende gebouwen. En er wordt ook heel veel gebouwd. En de overheid die investeert ook in voorzieningen. The oil in Guyana is another opportunity for changing the lives of our people. Dit is de vicepresident van Guyana, Jacques Deel. Olie kan het leven van de Guyanezen veranderen, zegt hij. En dat blijkt nu al. Er komen nieuwe wegen, nieuwe scholen en er worden op dit moment maar liefst 12 ziekenhuizen gebouwd. Er kunnen naar schatting 11 miljard vaten olie in Guyana opgepompt worden. Hoewel de olieproducent ExxonMobil, die hier de olie oppompt, het meeste daaraan verdient, schiet het inkomen van Guyana ook omhoog met tientallen miljarden dollars. We're spending 600 million now on 12 new hospitals, European standard, many of them European standard hospitals. We kunnen daardoor flink investeren in de gezondheidszorg en die nieuwe ziekenhuizen bouwen, zegt Jacques Deel. Maar ook in andere sectoren van de economie. We are investing in the other sectors of the economy. Maar er is een keerzijde van de oliewinning, want Guyana staat voor grote klimaatuitdagingen. Verkeer raast langs. Het waait hier enorm. En ik loop over een kilometerslange seawall. Een betonnen muur die Georgetown moet beschermen tegen de zee. Georgetown ligt 2 meter onder zeeniveau. En ik ga praten met milieuactiviste Annette Arjoen. We are 7 feet below sea level. So of course, with sea level rise, the implications are obvious. Door de stijging van de zeespiegel maken we ons zorgen, zegt ze. Want er kunnen problemen ontstaan met overstromingen. Where we do have overtopping and flooding as a result. Toch is klimaatactivist en marinebioloog Annette Arjoen niet per se tegen oliewinning. The developed countries that have found oil have used their oil resources to develop their countries, to feed their people, to educate their people, to give their people first world health care. De rijke landen die olie hebben gevonden, hebben dat ingezet om hun bevolking te voeden, om ze op te leiden en een goede gezondheidszorg te geven, zegt ze. Maar Guyana heeft dat geld niet. Guyana doesn't have that, so it's unrealistic to expect that Guyana should not use its resources. Een straat met verschillende oude huizen in koloniale stijl, met witte en groene luiken en daartegenover een klein eetstalletje waar broodjes met gezouten vis worden verkocht. En hier werkt Sharon. En ik ben benieuwd of zij al iets merkt van alle oliedollars die haar land binnenstromen. We ain't getting nothing from the oil money. To me, all the oil money go in the rich people pocket. Because nobody don't get benefit from the oil money. Wij merken helemaal niets van het geld van de olie, zegt Sharon. Het gaat naar de rijken en niet naar de arme mensen. Everything raising by the days. Alles wordt duurder, zegt Sharon. Roads and school, no. People want food. Aan nieuwe wegen en scholen hebben we niets. We willen eten. En is het in deze tijd geen dilemma om je als land nog zo op die olie te richten in plaats van hernieuwbare energiebronnen? So there continues to be a demand for fossil fuel in spite of the lofty words that we hear. Nee, vindt vicepresident Jacques Deel, want de vraag naar olie is er nog steeds, ondanks alle mooie woorden van de rijke landen om te minderen. Een reportage van Latijns-Amerika-consument Nina Jurna. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Even weg uit huis. Voor veel ouderen een plek waar ze alleen leven. En waar ze soms ook eenzaam zijn. Het Ouderenfonds organiseert voor duizenden mensen deze maand een gratis kerstdiner. Een lichtpuntje in de donkere maand. De lijst met eenzame ouderen wordt langer en langer. Zo hoorde verslaggever Harro Brouwer bij een kerstdiner in een Van der Valk hotel in Lelystad. Ja, dagen 10. 3 à 9 keer normaal. Ja. Yes. Een grote zaal waar vlak na de inloop eigenlijk al meteen het eerste gerecht wordt geserveerd. Goedenavond. Ik heb hier alvast de voorgerechten voor u. Carpaccio, ja, dat doen we net op. En de hoofdgerecht is zalm. En de toetje is tiramisu. Alsjeblieft. Nu is dit kerstdiner bedoeld voor eenzame ouderen. Ja. Voelt u zich eenzaam? Nee, ik zelf niet. Maar ik vind het een goed doel, want er zijn er veel die alleen zijn. En die, of ze nou eenzaam voelen of niet, maar dit is een soort kennismaken. En bij iedereen samen vind ik leuk. Vind ik fijn dat ze dit doen. Hoe belangrijk is het? Heel belangrijk, want er zijn zoveel dat we niet weten. Die echt alleen zijn. Ze zien de kinderen niet, ze horen niet. En dan ja, zou je zeggen, dit is iets wat ze om hun uit te nodigen. Je zit in een loopgroep en daar zijn allemaal veel oudere mensen. En ook alleen, hè. Mijn vrouw is overleden. Dus vaak zit je s'avonds alleen thuis. Je kan wel naar mensen toe gaan, maar ja, Nee, dat is ook niks. Belangrijk, meneer, dat dit plaatsvindt, dit soort diners? Ja. Ja, je leert mensen kennen die je nooit gezien of gekend hebt. Ja. En je hebt s'avonds wat om over te praten of gezellig met elkaar te eten. Hè? Kirsten Andres, u bent directeur bij het Nationaal Ouderenfonds. Hoeveel ouderen zitten hier bij elkaar in deze zaal? We hebben gemiddeld per kerstdiner. We hebben er zo'n 70 in het hele land de komende 2 weken. En gemiddeld zijn er zo'n 100 aanwezigen per kerstdiner. En de volgende voor u. Dank u wel. Alsjeblieft. Zijn er hier ook veel ouderen die zeggen, ja, ik ben wel alleen, maar ik ben niet eenzaam. Dat is nog wel een verschil. Dat is ook zo. Het is alleen ook zo dat als je mensen rechtstreeks gaat vragen of ze eenzaam zijn, dan zullen ze dat nooit zeggen. Er zit toch wel een beetje een taboe op. Ja, voor sommige ouders is het echt heel moeilijk. Die hebben het heel moeilijk om dat te doen. Die moeten die stap durven wagen. Hè? Die moet je echt mee trekken. We hebben er een aantal bij die we echt mee getrokken hebben, die er nu bij zijn. En ik ben ook heel dankbaar voor de uitnodiging nu. Kon die niet op een beter moment komen voor u? Wat zeg je? Kon die niet op een beter moment komen voor u, de uitnodiging? Pas precies in het leven waar ik nu in sta. En het is gewoon op het juiste moment. Moet u dat uitleggen? Na 49 jaar samen. Een man die gewoon kiest, ik ga wat anders doen. We weten dat op dit moment 1,7 miljoen mensen boven de 65 wel eenzaam, tot de categorie eenzaam behoren. En dat aantal zal de komende jaren, decennia... Ja, dat gaat groeien. We hebben te maken met een dubbele vergrijzing. Dus er worden meer mensen 75 en ouder. En ze worden ook nog eens ouder, letterlijk. Dus dat betekent dat we een behoorlijke grijze golf toch op ons afkrijgen. Ja, dan ben ik wel bang dat dit echt wel een groot maatschappelijk probleem is. Want ja, je laat ze toch niet in de kou, de ouderen. Ze moeten toch een warm gevoel krijgen, vooral met deze dagen. Een reportage over het kerstdiner georganiseerd door het Ouderenfonds. Weginspecteurs die zijn volgens Omroep Gelderland steeds vaker bang voor hun eigen werkgever, Rijkswaterstaat. Omroep Gelderland sprak met meer dan 10 mensen die weginspecteur zijn of waren en een beeld schetsen van een van bovenaf gestuurde organisatie waarin ze monddood worden gemaakt. Ze noemen zich de oren en ogen op de weg, maar er zou door Rijkswaterstaat niet naar hen worden geluisterd, ook niet als ze onveilige situaties aankaarten. Als ik nu iets aankaart over de weg, dan vraagt de directie: wie ben jij? Zegt een van de geïnterviewden tegen Omroep Gelderland. En Rijkswaterstaat zegt in reactie zich niet te herkennen in dit beeld van een angstcultuur. Inwoners in Twente en de Achterhoek zijn boos over Duitse windmolenplannen die hun rust en gevoel van vrijheid verstoren. NRC sprak met grensbewoners die in Duitsland ook actie voeren tegen de bouw van die molens. De tranen staan mij in de ogen, zegt een van hen. Ik slaap niet meer. Ze woont op 100 meter van de grens en heeft gehoord dat binnenkort misschien aan 3 kanten van haar woonboerderij Duitse windmolens van 250 meter hoog worden gebouwd. Als dat inderdaad aan 3 kanten is, dan is dat wel veel. Ingesloten, ja. Volgens grensbewoners worden ze slecht op de hoogte gehouden door Duitsland en zetten de Duitsers de windmolens op de grens, zodat ze er zelf het minste last van hebben. Over wind gesproken, die heeft behoorlijk huisgehouden op sommige plekken in het land afgelopen weekend, lezen we bij Hart van Nederland. De hoofdtent van het kerstcircus Haarlem is gisterochtend zwaar beschadigd geraakt. Er zit een enorme scheur in het doek. De tent kan niet meer worden gebruikt voor de voorstellingen die gepland staan in de kerstvakantie. Er is wel een vervangende tent uit Frankrijk onderweg, maar de schade zou oplopen tot 1,5 ton. En in Meidrecht, in Utrecht, waaide een windturbine, daar heb je weer zo'n windmolen, bij een boerderij om. Bij de val miste de molen maar net 1 van de gebouwen op het erf van de boerderij. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel groot. En de geur van koffie. Wij hebben toevallig net van onze regisseur gekregen en worden er blij van in de ochtend. Veel mensen, denk ik. Maar wat als je naast de Douwe Egberts-fabriek in Utrecht komt wonen? Nou, in maart liep er een nieuwbouwproject bij de fabriek. Vertraging op, omdat er onderzoek nodig was naar de vraag: is de uitstoot eigenlijk wel aanvaardbaar als je daar een nieuwbouw gaat plaatsen? RTV Utrecht heeft de resultaten. En wat zeggen de deskundigen? De geur van vers gebrande koffiebonen is aanvaardbaar. Ja, voor mijn gevoel is dat zoiets zeggen als gras is groen. Maar er zullen ook best mensen zijn die er wel echt een hekel aan hebben, denk ik, aan de geur van koffie. Onder meer de aangenaamheid van geur werd onderzocht. Conclusie, geen hinder. En volgens de gemeente Utrecht ook geen verrassing. Want er komen nu ook maar weinig klachten binnen uit de omgeving over de geur van deze koffiefabriek. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het Het is hard aan het waaien, ook in Noord- en Zuid-Holland vanochtend. Code geel is daarvoor afgegeven door het KNMI, omdat het ook echt in het binnenland hard waait in deze provincies. Veel vertraging is op de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer stilstaand verkeer. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Perfectly Lonely, John Mayer. Het is 7:07. In 500 bibliotheken en scholen wordt het boek Volksvertellingen en Sprookjes uit Tur Abdin gratis verspreid. In twee talen, het Nederlands en het Suryoyo. Daarmee roept de Suryoyo Media Foundation de taal levend te houden, want die wordt met uitsterven bedreigd. Johanna Oselik is penningmeester van de stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die taal Suryoyo vandaan? Uit het oude ancient Mesopotamië komen wij oorspronkelijk allemaal vandaan. Het land tussen de Euftal en de Tigris. Dus wat nu zeg maar Turkije, Syrië is, of Irak misschien ook? Ja, ja. Zuidoost-Turkije, die regio, daar komen wij oorspronkelijk allemaal vandaan. En blijkbaar wordt de taal dus nu met uitsterven bedreigd. Ja, klopt. Wij zijn in de jaren 70, 80... zijn we de meeste allemaal gevlucht naar het westen. Met name hier in Twente, Hengelo en Enschede. Maar voornamelijk de meeste zijn nu allemaal ook verspreid over heel Nederland. En zelfs het buitenland inmiddels. Daardoor zijn alle generaties min of meer nu uit onze oude regio. En leven hier en eigenlijk zijn we hier ook opgevoed. Met de westerse cultuur die we nu hier hebben. Ja. En wordt onze cultuur natuurlijk een stukje een beetje per generatie iets minder. En daar willen we iets aan doen. Want u komt, u zegt net het oude Mesopotamië. Maar welke bevolkingsgroepen spraken dat Suryoyo dan? De Assyriërs, Arameërs, vroeger allemaal. Maar die zijn allemaal eigenlijk al. Die volkeren zijn eigenlijk allemaal gevlucht, uitgestorven. Dat heeft zich geëvolueerd. En eigenlijk sinds het Ottomaanse Rijk in het begin van de 20e eeuw... De genocide heeft uitgevoerd. Zijn we allemaal eigenlijk daar uit onze regio's vertrokken. En zijn eigenlijk de meeste volkeren en stammen eigenlijk zijn ook al weg. Nu dus een sprookjesboek voor scholen en bibliotheken. Waarom een sprookjesboek? Ja, dat is eigenlijk, het spreekt de kinderen aan. Hè? Dus ik ben natuurlijk zelf ook niet zozeer voorgelezen, maar verteld door mijn moeder vroeger toen ik jong was. En we zijn ze op het spoor gekomen door een Duitse schrijver, Helmut Ritter. Die heeft ze destijds in de 20e eeuw verzameld. En een andere Duitse schrijfster, Simone Hanna, die heeft er een aantal van gebundeld in een boek. En wij willen eigenlijk de generaties die komen, willen wij eigenlijk voorzien van onze taal en cultuur. En die sprookjes bevat ook een stukje entiteit en cultuur van ons in, van de Suryoyo. Want er zitten ook echt sprookjes uit dat gebied in? Ja, sprookjes uit Turabdin, want dat is de regio waar wij ook vandaan komen. Die sprookjes zijn daar ook van generatie op generatie doorverteld. En uiteindelijk heeft hij, wat ik aangeef, die Helmut Ritter heeft het uiteindelijk een aantal bij elkaar gebundeld. Een hele waslijst, er waren duizenden. En van die hele bult heeft die mevrouw Hanna heeft er in dit geval 4 stuks gebundeld in 1 boekwerk. En die gaan wij dus uitbrengen in het Nederlands. Ja, in het Nederlands en het Suryoyo dus. Ja, in twee, allebei de talen. Ja. Het is geschreven in het Suryoyo, in onze eigen taal. En het is vertaald naar het Nederlands. En het unieke aan het boek is dat er een QR-code is. En die QR-code, daar kun je een app downloaden en die QR-code scannen. En dan wordt het eigenlijk in het Suryoyo wordt het voorgelezen ook. Als je ook kunt horen hoe het klinkt. Juist, ja. Wat is uw favoriete sprookje uit het boek? De 7 broers. Hoe? Kunt u het heel kort vertellen? Ja, dat gaat over een groep van meiden uit het dorp. Die zitten achter het spinnenwiel. En die zijn aan het spinnen, garen aan het spinnen. En per ongeluk gaat er eentje een windje. En alle dames die gaan het ontkennen wie het geweest is. En een van de dames, meiden die komt er uiteindelijk achter dat ze eigenlijk 7 broers heeft. En die gaat dat bij de moeder navragen. En die zegt, ja zeker, je hebt er 7. Waarvan ze er geen bestaan van haar wist. En die gaat op zoek naar 7 broers. En haar moeder gaat haar helpen door van een beetje modder en zand gaat ze een paard voor haar maken. Zodat ze een vervoersmiddel heeft om haar broers te gaan zoeken. Nou, dat klinkt als een heel spannend sprookje. Met ongetwijfeld aan het eind ook een moraal van het verhaal. Maar ik zou zeker zeggen, mensen die het willen weten, die moeten het boek gewoon maar lezen. Absoluut, ja. Hartelijk dank, Johanna Oselik van de Suryoyo Media Foundation. Vandaag die boekpresentatie in Hengelo. Vanavond in Danny ter plekke reist Danny Goossen af naar Tunesië. een democratisch land en ooit een voorbeeld voor de hele Arabische wereld. Hij gaat in gesprek met de bevolking. Welke schaduw hangt er over dit land? Dit soort mensen zijn kapot van verdriet. Dit doet wat met jou. Danny ter plekke, vanavond om 11:15 op NPO 2. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De lampjes schitteren in de bomen, de tafels zijn feestelijk gedekt en de nieuwjaarsoutfit van de keizer hangt klaar. Beleef dit jaar een vorstelijke kerst in Museumhuis Doorn. Kom je ook? Van 12 december tot en met 7 januari. Huisdoorn.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Arbeidsmigratie is niet de oplossing voor de vergrijzing en het personeelstekort, zegt de adviesraad Migratie. En de Oekraïense president Zelensky is onderweg naar Washington. Een overzicht van het nieuws. Wout Walkmoed. Zelensky is morgen te gast bij president Biden in het Witte Huis. Zijn bezoek komt op een belangrijk moment. Onlangs werd een Amerikaans miljardensteunpakket voor Oekraïne door de Republikeinen tegengehouden in het Huis van Afgevaardigden. Oekraïne heeft de militaire steun van de VS hard nodig voor de strijd tegen de Russen. Gisteren was Zelensky bij de beëdiging van de Argentijnse president Milei. Hij ziet Milei als een mogelijke nieuwe bondgenoot. Ook sprak de Oekraïnse president daar met de Hongaarse premier Orbán. Orbán verzet zich binnen de EU tegen een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van de vergrijzing en het personeelstekort oplossen, zegt de Adviesraad Migratie, een commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al deze extra mensen. Volgens de Adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief wordt gekeken naar welke arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt. Bijna 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en 25 was vorig jaar slachtoffer van huiselijk geweld, blijkt uit onderzoek van het CBS in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze meldingen variëren van jongeren die zeggen dat ze door een broer of een zus zijn geslagen, tot structureel fysiek geweld. Het zijn ruim 350.000 jongeren. In Brussel komen vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken bijeen van de 27 EU-landen en ze spreken daarover mogelijke maatregelen tegen Hamas. Hamas staat al jaren op de EU-lijst van terroristische organisaties, waardoor Europese gelden en bezittingen zijn bevroren. Europese landen willen bekijken of ze die financiële sancties verder kunnen opvoeren. Ook overwegen ze reisverboden in te voeren voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaan-oever. Google heeft de meest opvallende Nederlandse zoekopdrachten van het jaar bekendgemaakt. Het zijn niet de meest gezochte zoektermen, maar woorden die dit jaar opvallend vaker voorkwamen dan vorig jaar. In de categorie actualiteit staat het woord stemwijzer op 1, gevolgd door ChatGPT. In de categorie BN'ers is er veel gezocht naar Rob de Nijs, gevolgd door Tom Egbers en Tim den Beste. En wereldwijd werd de onlangs overleden Friends-acteur Matthew Perry massaal gegoogeld. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd ook regen. Vooral in de kustgebieden staat er een stevige wind. In de middag is het vaker droog en het wordt ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. 40 files, 200 kilometer alles bij elkaar. In Noord- en Zuid-Holland komen zware windstoten voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht komt de file voor tussen afrit Veghel en Waardenburg van 13 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Ook de A9 is weer vrij. Alkmaar richting Amstelveen nog 7 kilometer file tussen Akersloot en de Wijkertunnel. A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de file is 9 kilometer file vanaf afrit Wageningen. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en de Botlektunnel. 40 minuten vertraging, ook daardoor een ongeluk. 13 kilometer file, de weg is weer vrij. A27 Gorkum richting Breda. 1 uur vertraging tussen knooppunt Gorkum en Hank. 8 kilometer file, door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de memoires van Barbara Streisand. Een van de meest veelzijdige en succesvolle entertainers aller tijden. Mijn naam is Barbara. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Arbeidsmigratie is maar voor een deel de oplossing voor de vergrijzing en het personeelstekort. Dat concludeert de Adviesraad Migratie. Dat is een onafhankelijk adviescollege voor de overheid. Monique Kremer is voorzitter van die adviesraad. Goedemorgen. Goedemorgen. U zegt dus in uw rapport, arbeidsmigratie kan ons helpen, maar tot het jaar 2040. Waarom tot 2040? Omdat in 2040 is eigenlijk onze vergrijzing, die gaat over het hoogtepunt heen. Dus tot die tijd hebben we te maken met vergrijzing. En daarna is dat niet meer zo aan de orde. Hè? Dan is de babyboom afgelopen. Dus als je dan heel veel mensen naar Nederland hebt gehaald, dan kan het wel eens zo zijn dat je na 2040 niet voldoende werk hebt. En dan is het een probleem. Ja. En wat bedoelt u met dan is de babyboom afgelopen? Dan zijn ze allemaal gepensioneerd of dan is een deel dood? Nee, dan zijn zij dood. Dus dan zie je dat we niet meer zo'n grijze druk hebben. Dat betekent dat we niet meer zoveel gepensioneerden hebben. En dan is het een ander verhaal. Dus tot 2040 kan het een nuttige bijdrage leveren. Maar ook selectief, zeggen wij. Want als je te veel arbeidsmigranten naar Nederland uitnodigt, dan hebben werkgevers geen prikkel meer om het werk bijvoorbeeld te verbeteren. Dus sowieso moet je wel voorzichtig zijn met arbeidsmigratie. Tot 2040, dat betekent al over 16 jaar. Zijn er dan inderdaad zoveel minder ouderen? Maar dat komt omdat in een periode in de jaren 60 heel veel kinderen zijn geboren. Hè? Dus ja. Daar heeft het mee te maken. En dat is nu niet meer, het geval. Maar in de jaren 60, die zijn toch niet over 16 jaar al dood? Ik ben ook in de jaren 60 geboren. Nee, maar het gaat over de piek. Het gaat over de piek van de vergrijzing. Ja. En het belangrijkste is eigenlijk dat er op dit moment een grote grijze druk is. En dat betekent dat de verhouding tussen de mensen die met pensioen zijn en de mensen die werken, die is scheef. En dan zie je dus dat er heel veel druk is op de betaalbaarheid van onze ouderdagsvoorzieningen, pensioenen en dergelijke. En daar heb je mensen voor nodig die werken. En dan is arbeidsmigratie kan een mogelijkheid zijn, maar ook het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, zoals dat ook van plan is, maar ook dat we allemaal langer werken. Dus wij zeggen eigenlijk, je moet een keuze gaan maken. Je moet een keuze maken tussen, wil je meer arbeidsmigratie? Wil je dat mensen langer door blijven werken, zoals nu ook is afgesproken? Of wil je dat we allemaal langer gaan werken? Maar hoe dan ook, moet er in de politiek een keuze gemaakt worden in verband met de betaalbaarheid van de vergrijzing. Ja, uw onderzoek gaat dus eigenlijk over de komende jaren. Bedrijven werken op dit moment al volop met arbeidsmigranten. Verslaggever Bart Kamphuis ging er bij twee langs. Mijn school is boeklezen. Ja, mijn man en ik lezen een boek. Niet een boek lezen, maar lezen een boek. Hun vriendin besefte dat ze haar badpak thuis was vergeten. Taalles bij het bedrijf Atalian in Hengelo. Dat levert allerlei facilitaire diensten, zoals schoonmaak, catering en receptiediensten. En dat doen ze door het hele land. Hele grote bedrijven, gemeentehuizen, scholen, maar ook de apotheken op de hoek. Ben Luc Kok, directeur stafdiensten bij Atalian Nederland. En verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Wij zijn een bedrijf wat, om een beeld te geven, we hebben 2500 mensen in dienst. waarvan ongeveer 35-40% eigenlijk min of meer een buitenlandse achtergrond heeft. Wat zou het betekenen als die groep aanmerkelijk kleiner zou worden? Of als het voor deze mensen moeilijker zou worden om naar Nederland te komen? Voor onze branche zou dat betekenen dat je bijvoorbeeld scholen niet meer goed kunt schoonmaken. Of dat ziekenhuizen minder qua kwaliteit zijn. En dat, daar heeft het gewoon impact op. En heeft u het idee dat dat besef onvoldoende heerst in Nederland? Ja, het is een heel ongemakkelijke boodschap natuurlijk om dat te zeggen. Dat je eigenlijk als je kiest voor regulatie van migrantenstromen, dat je eigenlijk ook moet zeggen van dan wordt het moeilijk om bepaalde functies te vervullen en een bepaald kwaliteitsniveau te garanderen. Zo, van de facilitair dienstverlener in Hengelo naar een heel andere bedrijfstak in een ander deel van het land. Op naar de Maastricht. Mijn naam is Maarten Bos, ik ben de CEO van Mozambiet en we maken hier kweekvlees. En kweekvlees, dat is? Dat is vlees zoals wij dat kennen, maar dan op een andere manier geproduceerd. Dus we hoeven daar geen dieren voor te slachten, maar wij gebruiken de cel van een koe. En daar maken wij met ons productieproces grote hoeveelheden gehakt van, waar je bijvoorbeeld een hamburger van kan maken. We doen dat niet omdat het per se een hele mooie technologie is, maar we doen het omdat de impact van vlees op klimaatverandering gigantisch is. We zijn in een paar jaar tijd eigenlijk van een dozijn mensen naar nu zo'n 150 man gegroeid. Wat je ziet is dat we met zoiets nieuws bezig zijn om een bekend product te produceren, maar die technologie om dat te produceren is zo nieuw dat wij bepaalde vakgebieden die daarvoor nodig zijn, zoals celbiologie, zoals tissue engineering, zoals bepaalde procestechnologie, dat heb je niet uitgebreid in Nederland, die bepaalde expertise. Dus we moesten over heel de wereld kijken waar we dat konden vinden. En die mensen hebben we gelukkig naar ons toe kunnen krijgen. U bent niet de enige die deze technologie en anderen proberen langs zij te komen en voorbij te streven. En hoe, in dat spel, hoe belangrijk is het dan om aantrekkelijk te zijn voor knappe koppen uit het buitenland? Extreem belangrijk. We zijn de eerste in het veld, maar inmiddels hebben we 150 concurrenten die over heel de wereld bezig zijn ook dit naar de markt te brengen. Dus als wij niet aantrekkelijk zijn als werkgever, dan gaan die knappe koppen wel ergens anders naartoe. Zij bestuursvoorzitter Maarten Bos van het bedrijf Mozambiet. Ja, mevrouw Kramer, we horen in de reportage dus eigenlijk twee verschillende soorten arbeidsmigranten. De een heeft heel specialistische kennis, de ander doet laagbetaald werk. Is er dan nog een voorkeur voor een van de twee groepen? Nou ja, wij zeggen dat vooral als het gaat over dat laagbetaalde werk, dat je erg moet uitkijken met arbeidsmigratie, omdat die de prikkel om het werk te verbeteren wegneemt. Dus als je heel veel arbeidsmigranten klaarstaan om naar Nederland te komen, dan zeggen werkgevers, die gaan niet het loon verbeteren, de kwaliteit van het werk verbeteren, technologie inzetten. Dus als het gaat over werk waarvan werkgevers gewoon het hebben over handjes, dan moet je daar heel erg mee uitkijken. En moet je veel selectiever zijn in je arbeidsmigratiebeleid. En het werk dat zeg maar werk is dat heel gespecialiseerd is, waar het gaat over kennis die wij niet in huis hebben. Dan is arbeidsmigratie een hele verstandige oplossing. Ja. Maar niet voor alle vormen van werk. Maar als het gaat over dat laagbetaalde werk, er zijn ook werkgevers die zeggen van nou, wat ik ook doe, ik krijg er geen Nederlanders voor. Ik moet ze wel uit het buitenland halen. Ja, misschien is dan geen plek voor deze bedrijven in Nederland. Zeker niet als dat er arbeidsomstandigheden gebeurt waar Nederlanders die hier wonen niet onder willen werken. Dus als het werk zo zwaar is, zo lichamelijk, dan kan je ook afvragen van doe iets aan je arbeidsvoorwaarden, doe iets aan je loon, doe iets aan de kwaliteit van het werk. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om schoonmaakwerk. Dat willen we toch allemaal graag, dat het blijft gebeuren, toch? Ja, maar misschien dat we het beter moeten betalen. Misschien moeten we zorgen dat mensen die het schoonmaakwerk doen, dat die ook het betere werk hebben. Veel van het schoonmaakwerk heb je 's ochtends een paar uurtjes, 's avonds een paar uurtjes. Daar kan je eigenlijk helemaal niet goed een normaal leven mee leiden. Een familieleven, dat willen heel veel Nederlanders. Dus het gaat erom dat je ook die kwaliteit van het werk moet verbeteren. Als je dat allemaal hebt gedaan, dan is het, kan je zeggen van nou, als je echt hebt gezorgd dat de mensen die in Nederland wonen op dit moment ook aan de bak komen, als je echt wat hebt gedaan aan de kwaliteit van het werk, dan mag je arbeidsmigranten uitnodigen, zou ik zeggen. Bij de kabinetsformatie ligt dit punt ook echt op tafel, hè? Is het eigenlijk mogelijk om precieze aantallen vast te stellen van nou, hoeveel mensen hebben we nodig, wat kunnen we als land aan? Dat is een hele lastige vraag. De eerste vraag die het kabinet zich zou moeten stellen is, in wat voor samenleving willen wij eigenlijk zijn? Dan is de tweede vraag, wat voor economie wil je zijn? En de derde vraag is dan, heb je daar dan arbeidsmigratie voor nodig? En het is heel lastig om dat precies te berekenen, maar wij hebben geprobeerd om in ieder geval een indicatie te geven over de aantallen. En dan kom je dus op behoorlijk hoge aantallen, wil je iets doen aan die betaalbaarheid van de voorzieningen. Maar je kan ook andere keuzes maken. Die liggen dus op het terrein van het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd of meer uren werken. Dus de politiek heeft een afweging te maken hierop. Dank u wel, Monique Kremer, voorzitter van de Adviesraad Migratie. 14 over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Even Blij en Dijkstra ter plekke was dit weekend in de Friese Meren. De gemeente wil in het dorpje Rottum een asielzoekerscentrum bouwen voor 450 mensen. Inwoners verzetten zich tegen dat plan en wijzen naar Balk, dat is een ander dorp op zo'n 10 kilometer afstand. Daar ligt al een AZC. Alleen dat wordt in de komende jaren door de gemeente afgebroken. Onbegrijpelijk, vond Balk-inwoner Fedde Bergsma. Ik vind dat we nu ook een taak hebben, en daar is volgens mij geen discussie over, dat we nu opnieuw opvang moeten bieden. Ja. Maar er is al opvang in Balk. Er is een AZC voor 55 mensen. Dit klinkt een beetje gek als er inderdaad in Rottum één gemaakt moet worden, terwijl er in Balk één aanwezig is. En de infrastructuur is er. In Balk is onlangs een peiling gedaan op verzoek van de politiek, van laten we peilen hoe de stemming onder de inwoners is. En uit die peiling komt nota bene dat de meerderheid van Balk voorstander is voor verlenging van het AZC. Maar dat AZC in Balk is als tijdelijk bedoeld en kan niet langer daar blijven staan, zei burgemeester Fred Veenstra. Daar staan niet alleen tijdelijke units die een keer een eind aan de levensduur krijgen, maar ook in het kader van de ruimtelijke ordening hebben we eerst een vergunning van 5 jaar afgegeven, daarna nog 2 jaar verlengd en nu wordt het nog een keer met 3 jaar verlengd. Dan zit je op 10 jaar maximaal. En dat is in het kader van de ruimtelijke ordeningsregels voor tijdelijke situaties ook echt het maximum. Het kan niet langer daar. In het radioprogramma Pointer aandacht voor seks voor mensen met een beperking. Uit onderzoek van seksualiteitsexpert Imke Kelders blijkt dat dat onderwerp vaak taboe is bij zorginstellingen. Hulpverleners zijn bang dat het misgaat, zei Kelders. Bijvoorbeeld dat de een over de grens van de ander gaat. Wat er gebeurt is dat ze vaak eigenlijk eerder gaan beschermen dan dat ze de ruimte gaan geven. Ja, en ruimte is op zich ook reëel, toch? Want er vindt vaak grensoverschrijdend gedrag plaats, toch? Zeker. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat mensen met een verstandelijke beperking ook seksuele wezens zijn en behoefte hebben om zich seksueel te ontwikkelen. Dus daar is extra begeleiding bij nodig. Ja. En dat is iets wat zorgverleners zouden moeten doen. Volgens seksuoloog Jeroen Hendricks moeten hulpverleners zich realiseren dat mensen met een beperking ook seksuele behoeftes hebben. Ik zeg steeds meer tijdens trainingen, en dat kan bij zorgprofessionals zijn, maar ook met managers en bestuurders, zeg ik heel vaak van, als u hier weggaat, of als jullie hier weggaan s'avonds om een uurtje of 5, 6, dan kun je naar huis gaan en dan kun je kijken van, wil ik seks hebben of niet? En met wie, als er maar consent is, enzovoort. En hoe zit dat bij de cliënt als jullie de deur dicht doen? Kunnen die dat ook op hun eigen niveau en hun eigen beleving? En dan, ja, dan blijft het vaak wel stil. En dat was gisteravond op de radio. Het radicaal-rechtse Vlaams Belang denkt volgend jaar de verkiezingen te winnen. Zo heeft de herkozen partijvoorzitter volgens de VRT gezegd. Zonder tegenkandidaat werd Tom van Grieken gekozen om zijn 10e jaar in te gaan als voorzitter van Vlaams Belang, een geestverband van de PVV. Bij de VRT blikte de partijvoorzitter alvast vooruit naar de verkiezingen in België volgend jaar. We kijken in de eerste plaats naar de N-VA. We zien ook dat die N-VA-kiezer, die 75%, wil heel graag regering met ons. Maar waarom zouden we geen deals kunnen sluiten met de CD&V, die sociaal-economisch wat meer centrum is, net zoals wij? Je hoort het eigenlijk al een beetje. Net als de PVV in Nederland wil ook Vlaams Belang naar eigen zeggen graag regeringsverantwoordelijkheid nemen door dus deals te sluiten met andere partijen, zei de partijvoorzitter tegen de VRT. In de Soedanese hoofdstad Khartoum zijn bij een aanval op een hulpconvooi van het Rode Kruis 2 mensen om het leven gekomen en 7 gewond geraakt, meldt de BBC. Het Rode Kruis noemt het een opzettelijke aanval, omdat de voertuigen duidelijk waren gemarkeerd met het Rode Kruis logo. Dat konvooi evacueerde honderden burgers uit Khartoum. Sinds april zijn er hevige gevechten tussen het Soedanese leger en de gewapende paramilitaire RSF. Inmiddels zijn er in het Afrikaanse land 6 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Bij een botsing tussen een regionale en een hogesnelheidstrein in Italië zijn 17 licht gewonden gevallen. Volgens de krant Il Gazzettino was de botsing in de buurt van de stad Ravenna, aan de kust in het noordoosten van het land, op de lijn Bologna-Rimini. Licht gewonde slachtoffers dus alleen omdat de treinen volgens de krant langzaam reden, alsof ze aan het rangeren waren. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Het treinverkeer is bij Ravenna voorlopig nog wel gestremd. En koning Charles in Groot-Brittannië heeft een arts aangesteld aan het hoofd van zijn medische hofhouding, die volgens The Guardian de wenkbrauwen doet fronsen. Deze 71-jarige dokter Michael Dixon is een huisarts die ook homeopathie en kruidengeneeskunde promoot. Een emeritus hoogleraar die zich verzet tegen alternatieve geneeswijze noemt iedereen die homeopathie promoot een gevaar voor geneeskunde die is gebaseerd op feiten. Ja, we weten van Charles natuurlijk wel dat hij behoorlijk van de bloemetjes en de bijtjes is. En ook van inderdaad kruiden en dat soort zaken. Buckingham Palace zegt in reactie namens Dr. Dixon dat sommige therapieën volgens hem naast de bekende behandelingen kunnen worden ingezet, zolang ze maar veilig, gepast en op bewezen werking zijn gebaseerd. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De ochtendspits heeft niet heel veel verrassingen. Het gaat als gebruikelijk druk naar de grote steden toe. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Meer vertraging dan gebruikelijk door een ongeluk met een auto, een vrachtwagen en een bestelbus. Bij Maarsbergen zijn 2 rijstroken dicht. 14 kilometer file vanaf Oosterbeek. Meer dan een uur vertraging omrijden via Tiel. Koploper PSV en nummer 2 Feyenoord speelden donderdag al vanwege Europese verplichtingen, maar de rest van de eredivisieclubs voetbal kwamen dit weekend in actie. Sportcommentator Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Is er nog wat opgevallen? Nou, je ziet toch wel in die hele lange middenmoot wel wat structuur en tekening ontstaan. Laten we eerst overigens even zeggen dat AZ en Twente keurig in het spoor bleven van Feyenoord. Die deden ook gewoon hun werk. Ajax inmiddels naar de 5e plaats is geklommen, maar ja, nog wel een heel groot gat heeft naar die top 4 ook. En ook opvallend is toch wel dat Utrecht onder Ron Jans, nu 7 wedstrijden ongeslagen, langzaam naar boven mag gaan kijken. Stonden er natuurlijk heel slecht voor. Klimmen langzaam en wat dat betreft geeft rust, stabiliteit en vertrouwen toch altijd heel veel punten uiteindelijk ook op, levert het op in het voetbal. En onderin was heel belangrijk dat Vitesse, wat al zo'n moeizame periode heeft en in allerlei opzichten in de knel zit, ook qua overname financieel, nou noem het maar op. Maar ja, die wonnen wel met 2-0 van Heracles, wat langzamerhand ook een heel klein beetje naar onderen begint te zakken. Kortom, daar is het allemaal nog niet gedaan. En ja, nog 1 rondje te gaan komend weekend met AZ en PSV tegen elkaar, want PSV is natuurlijk toch wel ook in deze ronde weer ongeslagen gebleven. En wat dat betreft gaan die richting de records. Dus kortom, voldoende om naar uit te kijken. Maar die lange middenmoot, dat blijft toch wel het meest interessant in de Eredivisie op dit moment. Het EK korte baan zwemmen in Roemenië, heeft dat nog wat opgeleverd? Ja, je moet daar heel, is lastig om daar goed naar te kijken. Het is korte baan, dat zeg je al. Dat is dus wat niet Olympisch is. We kijken in dit jaar natuurlijk allemaal naar Olympische Spelen. Er deden heel veel mensen niet mee. Het is Europees en er wordt juist ook buiten Europa zo verschrikkelijk hard gezwommen. Nou, Nederland deed met 11 medailles uiteindelijk heel goed hoor. Met 6 keer goud en 5 keer brons. Maar om daar heel veel conclusies aan te verbinden, moet je voorzichtig zijn. Hoewel, we kunnen toch wel stellen dat op de schoolslag we internationaal heel erg goed meedoen. Kamminga en die Kasper Korbau, die er nu bij is gekomen, een jongen die heel goed gezwommen heeft. En Tess Schouten bij de vrouwen, die vorig jaar op de WK al doorbrak. Die mogen toch ook echt heel erg Olympisch denken. Een aantal andere nummers hebben prima op gezwommen, maar is de concurrentie internationaal zoveel groter dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Nederlands zwemmen gaat wel weer langzaam de goede kant op. Maar die schoolslag en misschien de nu niet aanwezige Marit Steenbergen, dat zijn toch een beetje onze Olympische hopen wat het zwemmen betreft. En dan het bevroren water, het schaatsen. Het wereldbekerweekend, weer relatief weinig Nederlands succes. Alweer ja, dus. Ja. Ja, er is een aantal afstanden waarop we, er waren ook wel weer mensen die niet meededen of door ziekte niet meededen. Kortom, je moet voorzichtig zijn. Maar goed, Patrick Roest herstelde zich wel na dat rare weekend vorige keer. Die won hij nu de 5 kilometer afgetekend in een prachtige rit. Dan was daar natuurlijk Irene Schouten die de massastart won. Derde werd op de 3 kilometer. Ja, en het meest in het oog liep natuurlijk toch wel de achtervolgingsploeg bij de vrouwen. Die wonnen goud. Maar we kennen nog allemaal het verhaal van de WK vorig jaar. Toen ging het zo goed, maar toen had Joy Beune haar been niet goed afgedekt. En dat is nou eenmaal een veiligheidsmaatregel. Kan een keer gebeuren, denk je dan. Maar wat gebeurde er nu? Ze kwamen over de finish en het bleek dat Beune haar transponder, dat dingetje wat waarneemt hoe hard en waar je rijdt, niet had omgedaan. Nou, dat is toch een beetje alsof je Lucky Luke zonder pistool in een strip gaat tekenen, zeg maar. Het is gewoon ondenkbaar dat je dat niet doet. Maar het is de 2e keer op rij. Het komt wel heel knullig over. Kortom, disqualificatie. Nou goed, beter bij een wereldbekerwedstrijd dan straks bij de echt grote wedstrijden. Maar knullig lijkt het toch wel in deze zo professionele sport. 2 keer op een rij gedisqualificeerd vanwege iets wat je niet goed gedaan hebt bij je bekleding. Ja, komt raar over. Dan zeg ik het nog netjes. En dan de handbalsters. Die hebben zich geplaatst voor de kwartfinale op het WK. Het was al bijna geen verrassing meer. Nee, ze hebben heel goed gespeeld. Ze hebben de pool afgetekend gewonnen. Dat betekent dat doel 1 nu bereikt is. Olympische kwalificatie. Nou, niet Olympische kwalificatie. Nee, laat ik dat niet zeggen. Gekwalificeerd voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is heel van belang. Je moet hier wereldkampioen worden om naar de Olympische Spelen te gaan. Dat is nog een hele route te gaan. En morgenochtend zullen we op ons gemak eens even gaan voorbeschouwen op de kwartfinale, waarin ze Noorwegen gaan treffen. Gaan we dat morgen doen. Tot dan. Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal. Jamie Lydell, Multiply. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hé, hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hoe kun je nou zeker weten hoeveel warmte je verbruikt als je aangesloten bent op blokverwarming? Vaak wordt er dan een apparaatje aan je radiator gehangen om dit te meten. Maar veel gebruikers merken dat dit niet kan kloppen, maar draaien wel op voor de hoge rekening. Vanavond in Radar, 20:30, Avro Tros, NPO 2. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate de problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen. Na 2040 ontstaat er volgens de adviesraad migratie mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk voor hen is. Nederland zou daarom selectief moeten bekijken welke arbeidsmigranten worden binnengehaald, zegt de adviesraad. Een andere optie is om de pensioenleeftijd verder te verhogen, naar 69 jaar. Bijna 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en 25 was vorig jaar slachtoffer van huiselijk geweld, blijkt uit onderzoek van het CBS in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De meldingen variëren van jongeren die zeggen dat ze door een broer of zus zijn geslagen, tot structureel fysiek geweld. Het gaat om ruim 350.000 jongeren. Bij verkiezingen in Hongkong is de opkomst historisch laag geweest. In totaal kwamen gisteren 27,5% van de stemgerechtigden opdagen voor de verkiezing van de districtsraden in de stad. De lage opkomst volgt op toegenomen invloed van Peking. Een groot deel van de oppositie in Hongkong zit achter tralies. Op de kerstmarkt van Maastricht op het Vrijthof is gisteravond een grote vechtpartij geweest, waarbij meerdere mensen gewond raakten. Een groep van zo'n 15 mensen ging met elkaar op de vuist. 3 mannen zijn opgepakt. En een 20-jarige fietser is gisteravond door de politie van de snelweg A59 bij Waalwijk gehaald. Deze Poolse man reed zonder licht in de buurt van Drunen. Agenten kregen meerdere meldingen binnen van bezorgde automobilisten. En de politie heeft de man van de snelweg gehaald. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, gisteren waaide het behoorlijk. Vandaag ook nog? Op dit moment zeker wel, Astrid. Ja, stevige wind, windkracht 7 à 8 langs de westkust, met daar zware windstoten tot zo'n 80 km per uur. Nou, de grens daarvoor is 75, dus daar zitten we maar net boven. En het is echt pal aan zee. Dus iets verderop heeft het verkeer er toch wat minder last van. Maar zeker als je op de fiets of op de brommer zit of iets dergelijks, ja, dan zul je de stevige wind vandaag wel voelen. Daarbij ook behoorlijk wat buien, maar het meest opvallend vond ik vanochtend vooral de temperatuur. Het is op dit moment 9 à 10 graden in het noordoosten en bijna 12 graden in Zeeland. Het is echt super zacht, dus dat vergoedt wel iets. Maar ja, al die buien die we hebben in het land, ja, die maken het toch wel heel wisselvallig. En hoe zit het de komende dagen? Nou, het blijft eigenlijk wel wisselvallig. Vanmiddag trekken wel de meeste buien weg, piept af en toe de zon erbij. En als we dan naar morgen kijken, dan is het eigenlijk net andersom. Juist in de ochtenduren de meeste droge uren. En dan in de middag en avond weer regen. Woensdag ook regen. Donderdag, vrijdag en zaterdag, die lijken grotendeels droog te verlopen. Michiel, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Ja, het is druk zoals gebruikelijk. In Noord- en Zuid-Holland komen inderdaad zware windstoten voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. De weg is weer vrij, dus de vertraging zal wel afnemen. De A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Ouddijk en Arnhem-Noord 16 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte auto op de linker rijstrook. A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen 8 kilometer file. Door een ongeluk 40 minuten vertraging, de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Knoopend Terbrechtseplein naar de A20. 12 kilometer file. Door de ongeluk meer dan een uur vertraging. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. De Tweede Kamer kiest deze week een nieuwe voorzitter en de strijd gaat tussen twee kandidaten, waarschijnlijk Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ja, een kandidaat dus van rechts en van links, kun je zeggen. Wat valt er te zeggen over hun kansen? Nou, als je kijkt naar de verhouding in de Tweede Kamer, dan is er een rechtse meerderheid. Dus dat zou kunnen pleiten voor Bosma. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een partij als NSC, van Nieuw Sociaal Contact van Pieter Omtzigt, die zouden vanwege het gebrek aan rechtsstatelijkheid van de PVV niet voor Bosma kunnen kiezen. En dan is het aantal zetels 75-75. Maakt het dus enorm spannend. Daarnaast is die stemming ook geheim. Is het bij veel fracties een vrije kwestie. Ze mogen dus zelf kiezen wat ze stemmen en hoeven dat niet als hele fractie hetzelfde te kiezen. Dus als dan bijvoorbeeld bij de VVD of bij de SGP niet iedereen volledig voor Bosma gaat, dan kan het toch weer van der Lee worden. Dus dat maakt het een heel spannende stemming komende donderdag. Bosma die wordt geprezen vanwege de manier waarop hij voorzit. Hij doet dat al vaak als ondervoorzitter al jarenlang. Hij is streng, heeft humor. Maar het is ook een man die de partijideologisch van de PVV en uitgesproken opvattingen. Die straks wel het parlement gaat vertegenwoordigen als die voorzitter is. Dus het is de vraag wat Kamerleden daarin gaan stemmen. Dus het wordt wel echt een spannende stemming. Ja, vorige week waren er toch wel wat speculaties van gaat hij dat nou doen op voor het voorzitterschap? Omdat de PVV-fractie natuurlijk heel groot is geworden en in principe in gesprek is over deelname aan een regering. Wat zegt het dat hij nu toch gaat voor dat voorzitterschap? Ja, dat Wilders hem niet nodig heeft in de fractie. Mocht het inderdaad zo zijn dat de PVV gaat regeren en Wilders premier wordt, dan leek Bosma een logische kandidaat om die fractie te gaan leiden. Je zegt het al, het is een heel grote fractie. Bosma is ervaren, is er vanaf het begin in 2006 bij. Zelfs eerder nog als medewerker van Wilders. Dus hij leek logisch om in de fractie dan te blijven zitten. Maar Wilders vindt het dus niet nodig. Hij schreef gisteren ook op X: ik hoop van harte dat Bosma voorzitter wordt. Dus hij heeft de zegen van Wilders om hiervoor te gaan. Bosma probeerde het overigens al twee keer eerder. In 2016 legde hij het af tegen Ariep van de PvdA en in 2021 tegen Bergkamp van D66. Dit keer heeft hij een nog grotere kans. Donderdag gaan we het zien, dan wordt er over gedebatteerd en gestemd. Ja, de Verkenner, Plasterk, die komt vandaag met zijn eindverslag. Wat is daar al over bekend? Dat hij gaat adviseren om een informateur te laten praten met vier partijen. PVV, VVD, NSC en BBB. Maar voordat er echt inhoudelijk onderhandeld gaat worden, moeten die partijen eerst gaan praten over drie struikelblokken waarover ze het echt niet eens zijn. Allereerst weer die rechtsstatelijkheid die ik net noemde, de bezwaren van met name Pieter Omtzigt over de plannen van de PVV. Als tweede zijn het dan de thema's die partijen belangrijk vinden. Liggen ze daar niet te ver uit elkaar? En als derde de vorm van een kabinet. Wordt dat een zakenkabinet zoals Pieter Omtzigt wil, met grote afstand tot de Tweede Kamer? Een gedoogkabinet zoals de VVD wil? Of toch een traditioneel kabinet met alle partijen die zitting nemen en ook ministers leveren? Nou, pas als ze daar echt uitkomen, gaan ze onderhandelen. En na elke gespreksronde kunnen partijen ook weer bepalen dat ze niet door willen gaan, dat ze er toch niet uitkomen. Dus dat maakt het allerminst zeker of dit ook echt het volgende kabinet wordt. Maar dit wordt in grote lijnen het advies van Plasterk vanmiddag. Hij gaat dat om 5 uur presenteren. En laten we het nog even over de SP hebben. Want weekend stapt Lilian Marijnus op als partijleider. Zij zal dus deze week afscheid nemen. Wat gaat dit allemaal betekenen voor de SP? Nou, allereerst dat ze op zoek moeten naar een nieuwe leider die wel de kiezers gaat aanspreken. Want dat is de harde conclusie die je wel moet trekken over de 6 jaar dat Marijnus de partijleider was. Dat lukt haar onvoldoende. Ze verloor als partijleider 7 verkiezingen op rij. Dan heb ik het ook wel over Europese verkiezingen, gemeenteraden en provincies. Maar ook toen zij aantrad had de SP nog 14 zetels in de Tweede Kamer. En dat zijn er nu nog 5. Dus dat is onvoldoende en dat is ook de reden waarom zij opstapte. Naast dat ze te weinig steun voelde bij het bestuur. Morgen zal ze dus terugtreden als Kamerlid. En moet er allereerst al een vervangende fractievoorzitter komen. Het is nog maar de vraag of die al meteen deze week gekozen wordt. Want toen ik gisteren wat Kamerleden van de SP daar contact mee had, zeiden ze je wou echt aangeslagen te zijn door dit vertrek. En dit ook zorgvuldig te willen doen, dit proces. Mogelijk zijn er ook meerdere kandidaten die hun vinger opsteken om tijdelijk fractievoorzitter te worden. Het meest bekende Kamerlid wat er nog zit in die fractie is Sandra Beckerman. Zij zette zich in voor de slachtoffers van de aardbeving in Groningen. Zij zou een mogelijke opvolger kunnen worden. Jimmy Dijk wordt ook genoemd. Dat is een vrij nieuw Kamerlid, maar die wel heel veel ervaring heeft als in de gemeenteraad, in Groningen ook, als fractievoorzitter. Hij voerde ook veel acties op straat, ook belangrijk voor een SP'er. Nou, en de bekendste SP-politicus die we allemaal kennen natuurlijk is Renske Leijten. Maar die vertrok juist afgelopen zomer uit de politiek. Ja. Dus zij zou bij volgende verkiezingen wel weer terug kunnen komen, maar voorlopig dus niet als fractievoorzitter. Dus die partij moet echt op zoek naar een nieuw iemand en een nieuw verhaal ook. Waarbij ze toch meer kiezers gaan aanspreken. Ja, en binnen die heel kleine fractie dus inmiddels. Ja, het zijn er maar 5, ja. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het was een opvallende gast bij de inauguratie van de Argentijnse president Javier Milei. De Oekraïnse president Zelensky. Via Telegram liet Zelensky weten dat hij hoopt op steun vanuit het globale zuiden van de wereld. Laurien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het doel van Zelensky? Nou, Zelensky kan alle steun gebruiken die hij maar kan krijgen. Binnenland staat hij onder vuur door de burgemeester van Kiev, Klitschko, en de commandant der strijdkrachten, Zaluzhny. En internationaal sluiten de gelederen zich niet binnen de EU omtrent een steunpakket en de toelating van Oekraïne tot de EU. En in Amerika ook niet om een steunpakket. En deze Milei is uitgesproken anti-Poetin en pro-Oekraïns. Heeft ook gezegd dat hij best gastheer wil zijn van een Global Peace Summit. Dat was een initiatief van Zelensky al een jaar geleden om op mondiaal niveau zijn vredesplan erdoor te drukken. Dus dit is eigenlijk een beetje een van de strohalmen waar Zelensky zich nog aan vastklampt om het initiatief weer naar zich toe te trekken, weer in de media te verschijnen en alle bondgenoten die nog heeft eigenlijk een hart onder de riem te steken en ook die inauguratie te gebruiken om met allerlei andere internationale leiders, zoals ook de Hongaarse premier Orbán, te praten om te kijken of hij het tij niet kan keren. En dat die Milei dat toch vanuit veel landen ook met argusogen naar wordt gekeken, omdat hij wel vrij extreem is, dat neemt hij dan maar voor lief? Ja, dat neemt hij op de koop toe. En dat zegt iets over de benarde positie van Zelensky. Die Milei is ongelooflijk omstreden. Wil ook juist uit allerlei internationale verbanden gaan treden. Wil ook niet toetreden tot de BRICS. Althans, dat zegt hij nu. Iemand als de Braziliaanse president Lula weigerde naar zijn inauguratie te komen. Dus het is bepaald niet degene die je als bondgenoot wil hebben om te zorgen dat de gelederen zich sluiten op internationaal niveau. Maar het is wel degene die je als bondgenoot wil hebben als je nog weinig keuze hebt. En dat is helaas de positie waar Zelensky in zit. Ja, want u zegt hij probeerde ook met Viktor Orbán te praten. Is dat gelukt? Ja, hij heeft hem ongeveer 20 seconden gesproken. Orbán is natuurlijk nu de bekendste dwarsligger, de belangrijkste dwarsligger binnen de EU. En komende week gaan een paar maatjes van Orbán naar Washington om daar de Republikeinen nog wat meer tegen Zelensky op te zetten. Dus hij heeft hem heel even gesproken, maar ik denk niet dat dat lang genoeg was. De inhoud is onbekend, maar om zo daar aan de dijk te zetten. Nou, 20 seconden, daar krijg je niet echt je punt naar voren, denk ik. Nee, dat is een one-liner. Milei is dus echt een pro-Oekraïne. Hoe kijken andere Latijns-Amerikaanse landen eigenlijk naar dat Zelensky er was? Ja, dat is heel erg. Die zijn heel erg verdeeld. Wat je eigenlijk ziet in Latijns-Amerika is dat juist de linkse leiders, en dat is een beetje anders dan bij ons, maar dat de linkse leiders Poetin nog wel steunen of in ieder geval hem niet afvallen. Dat die een beetje alle opties open willen houden. Daar ligt natuurlijk ook een communistisch verleden in. In het verleden door de Sovjet-Unie gesteund zijn enzovoorts. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Braziliaanse president Lula. Dus die ziet dat helemaal niet zo zwart-wit. Degene die Zelensky gisteren heeft gesproken en die hij wel meekrijgt in zijn anti-Poetin offensief, zullen we maar zeggen. Dat zijn bijvoorbeeld de leiders van Paraguay, Uruguay en Ecuador. En onderweg naar Argentinië stopte die nog in Cape Verde om daar ook nog wat steun te verzamelen. Maar binnen Latijns-Amerika zijn de leiders dus heel erg verdeeld. Is het totaal geen gelopen race. En is de toch eigenlijk wel extreem rechtse libertijnse president Milei ook heel erg omstreden. Dus ook de situatie in Latijns-Amerika is niet heel erg rooskleurig voor Zelensky. Zelensky zelf reist door naar de Verenigde Staten. Morgen praat hij onder meer met Biden. Kan hij daar iets bereiken? Nou ja, je ziet wel dat de druk op Amerika nu ook echt aan het toenemen is. Gisteren heeft de vrouw van Zelensky nog een speech gehouden waarin ze heeft gezegd, we gaan de oorlog echt verliezen. Als we geen steun meer krijgen, Amerika red ons. Anders vallen er nog veel meer doden. De oud-president van Oekraïne, Kuchma, heeft ook zo'n soort speech gehouden. En het zou net kunnen dat die dat hij het tij een beetje weet te keren. Tegelijkertijd is de hoop dat hij de Senaat mag toespreken. Maar dat is nog niet zeker. En dat mocht vorige keer niet. Terwijl hij de keer daarvoor nog een staande ovatie kreeg. Dus in Amerika zijn de kaarten wel heel erg anders geschud dan pakweg een jaar geleden. Dus ook dit is met name dan een poging van Biden om nog te doen wat hij doen kan. Omdat hij zich ook als hoeder van de wereldorde, zo zien de Amerikanen zich toch graag, ervoor verantwoordelijk voelt dat het niet een nog te grotere nachtmerrie wordt in Oekraïne. Dus Biden en Zelensky zien dit als een laatste noodgreep. Maar of dit echt nog wat kan uithalen, daar ben ik nog niet zo zeker van. Dank u wel, onderzoeker Laurien Krump van internationale betrekkingen van de Universiteit Utrecht. Nog een paar nachtjes slapen en dan kunnen we volgens RTV Noord naar het theaterstuk Timmertje. Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? Dat is de gevleugelde uitspraak van commentator Frank Snoeks over schaatster Marianne Timmer, als ze in 1998 zichzelf op de Spelen in Japan verrassend de internationale top inschaatst. Was dat alweer 1998? Ja, dat is alweer zo lang geleden. Van Timmertje, Timmertje is er dus nu een theaterstuk dat volgens RTV Noord woensdag in première gaat in Hoge Zand. Zelf kwam Marianne Timmer uit Sappemeer. En ze wordt door meerdere actrices vertolkt, onder wie Els Vechter. Wat is de weg ongelooflijk hard als ik naar het hoogste podium wil? Hoe is het met de zenuwen? Ja, die beginnen wel een beetje te komen. Nee, in zo'n laatste weekend waar we er nu in zitten, dan moet er eigenlijk nog heel veel bij elkaar komen. De licht, geluiden, mise-en-scène. Want plotseling zijn we in een hele grote hal, terwijl we hiervoor gerepeteerd hebben in een ook groot, maar veel kleiner repetitielokaal. Komende woensdag is het dus zover. Vechter speelt Marianne de topsporter. En dan is er ook nog een Marianne van nu, de verteller van het stuk. Wel voor het eerst. Ik kan erin dat over een topsporter een theaterstuk is gemaakt. Misschien is dat internationaal. Nee, Johan Cruijff natuurlijk, hè? Oh ja, natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Johan Cruijff, die musical. Ja. Inderdaad. Dit is een musical. Ja, inderdaad. Het wordt een theaterstuk genoemd, maar er werd in ieder geval in gezongen. In België is volgens de VRT een rel ontstaan rond Asterix. Inderdaad, de beste vriend van Obelix. De dochter van de Franse striptekenaar Albert Uderzo wilde de veiling van de tekening van Asterix bij de rechter tegenhouden. Voor de kenners, het gaat hier om een originele covertekening van Asterix en Cleopatra. De dochter heeft twijfels over de manier waarop de verkoper het werk had bemachtigd. Volgens de rechter is er geen sprake van heling. De veiling kon dus gewoon doorgaan. Maar door alle ophef is het minimumbedrag van €400.000 niet gehaald. Volgens de directeur van het veilinghuis durven kopers het niet meer aan. Het begon als idee om na de boerenprotesten wat positiefs te doen en inmiddels is het al een soort van traditie. Boeren die met verlichte trekkers door de straten rijden. Het gebeurde dit weekend volgens NH Nieuws in de Haarlemmermeer en in Dronten en Biddinghuizen. Het evenement wordt elk jaar groter met steeds meer uitbundig versierde trekkers. Ze hebben goed het best gedaan in ieder geval. Ja, het is mooi om mensen een goed gevoel te geven. Duizenden mensen die bezorgen een plezierige avond. Een heleboel staan er langs de kant, maar ook vooral wat oudere mensen die staan achter het raam te kijken en te zwaaien, dikke duimen. En of je nou jong of oud bent, iedereen vindt het ook leuk om te zien. Ja, dat is toch hartstikke mooi. Zeker voor die kleine jongen, die vindt het helemaal fantastisch. Trekkers kijken, lampjes erbij. genieten. Ja, het was ook populair geworden in coronatijd, toen we allemaal niks konden. En dan kon je hiervan naar buiten kijken naar de trekkers die voorbij kwamen rijden. Stroomde wel van de regen dit weekend, maar dat hield de boeren niet tegen. Her en der knetteren de stopcontacten een beetje, dus we hebben ze even omgedraaid. Aldus een van de praktische trekkerrijders. En winkeliers in Dordrecht die spreken deze maand bijna alleen nog maar Engels in hun winkel. De stad wordt overspoeld met Amerikaanse toeristen. Vooral in de kerstperiode meren veel riviercruiseschepen daaraan. De toeristen zijn onder meer gek op de Dordtse grachten, vertellen ze aan Rijnmond. Oh, it's a beautiful city. You want to see windmills? Hopefully. Yes, maybe. Hopefully windmills. Yeah. So far, so good. Like it. Comparable to a city in the States or not? Not really. I'm from Manhattan. No, no comparison to the United States. No comparison. Wonderful country. Yeah, because it's wonderful? Yes, yes. Beautiful. Nou, even kort samengevat, ze hopen windmolens te zien. En nee, Manhattan ziet er heel anders uit. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, klopt. Ja, ja, ik ben er dus zelf nog nooit geweest, moet ik toch mijn schande bekennen. Maar ik hoor er goede verhalen over Dordrecht. Dordrecht is echt mooi, ja. Het ging allemaal wel erg op zijn Amerikaans. 2 uur, toen hadden ze Dordrecht wel weer gezien. We hebben nog meer te doen. Er moeten in 8 dagen wel 4 landen worden bezocht. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het is druk, zoals gewoonlijk, maar ongelukken zijn gewoonlijk. Helaas ook gewoonlijk, bedoel ik. Op de A10 Koenplein richting Knoopend Amstel. Een file van 6 kilometer tussen Durgerdam en Amsterdam over Amstel. Een 30 minuten vertraging, 3 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoopend Terbrechtseplein staat 11 kilometer file, ook door een ongeluk. 3 kwartier vertraging, maar daar is de weg weer vrij. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Ben al lang niet meer zo blij als toen. Nee, schrik maar niet, ik wil je niet verlaten. Nee. Er is iets en ik kan er niks aan doen. Niets te kort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar. Maar weet je, lieve schat, wat het geval is? Ah. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Alles wat er is. Is dit alles? Oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Ja. Oh, wat er is. Is dit alles? Oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Yeah, yeah. Is dit alles van Doe Maar. Het is 6 minuten voor 8. COP28, de VN-klimaat op in Dubai, gaat de laatste fase in. Officieel eindigt die top morgen en moeten er nieuwe afspraken zijn gemaakt om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. In Dubai is ook de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. It's time to stop burning our planet. The concentration of carbon in our atmosphere. 2 degrees is a death sentence. Business as usual en bla bla bla. Hoe tevreden bent u echt? Nou ja, nee, ik ben er gewoon tevreden over. Je hoort hier minister Jetten voor Klimaat en Energie. Hij staat journalisten te woord. En ik wacht nog even mijn beurt af. In Nederland en Canada hebben die toegepast. Hij is klaar. Minister Jetten, mag ik een stukje met u meelopen? Ja, natuurlijk. Waar gaan we naartoe? Ik ga nu heel even naar het kantoor van de Nederlandse delegatie. Veel lopen dus. Ik zie dat u hele mooie netten gepoetste schoenen aan heeft. Ja, ik zag net al een paar andere mensen op sneakers. Dacht ik, dat moet ik misschien morgen ook maar even doen. U bedoelt Eurocommissaris Hoekstra, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Die zag ik op wat afgetrapte Nike's op het podium staan. Maar het zijn ook wel lange afstanden die we hier afleggen, dat klopt. Ja. Dit is de laatste keer dat u hier als minister bent op de klimaattop. Aan de ene kant doet dat natuurlijk pijn. Aan de andere kant hoop ik dat ook wel. Want er moet ook een keer in Nederland een nieuw kabinet komen. En als dat er volgend jaar tegen de kop nog steeds niet is, dan hebben we ook wel een ander probleem. Gaat u het missen? Ja, kijk, ik heb de afgelopen jaren echt met ziel en zaligheid dat werk als klimaatminister gedaan. In Nederland zijn eindelijk die klimaatdoelen binnen bereik, maar moet nog veel meer gebeuren. U was de eerste minister van Klimaat. Bent u, denkt u, ook de laatste? Nee, dat zou ik in ieder geval heel onverstandig vinden. Hè. Kijk, je kunt misschien met elkaar van mening verschillen over het tempo en de ambitie waarin we in Nederland bezig zijn met die klimaataanpak. Maar het gaat uiteindelijk ook om de vraag, hoe geef je mensen in Nederland een lagere energierekening? Hoe zorg je ervoor dat Nederlandse innovaties over de hele wereld ook tot nieuwe banen kunnen leiden? Dus ja, een klimaat- en energieminister is gewoon echt in het Nederlands belang. Ik vraag het natuurlijk omdat de PVV de grootste partij geworden is. In hun partijprogramma staat dat ze uit het klimaatakkoord van Parijs willen. De partijen waar ze nu mee onderhandelen denken daar overigens niet zo over. Maar het is wel de vraag of er zometeen een minister voor klimaat komt. Ja, en die vraag moet ook aan die onderhandelingstafel worden beantwoord. Maar kijk, mijn simpele beeld is, het hoeft niet alleen maar te gaan over mooie, grootse ambities op klimaat. Het gaat juist eigenlijk ook om hele praktische dingen regelen voor mensen in Nederland thuis. Gaan we nog goed? Ja, we gaan volgens mij goed. Het is, ik moet zeggen, ik ben er 1 keer verdwaald tot nu toe. Maar dat is op deze plek ook weer minder erg dan vorig jaar in Egypte. Want je kunt hier wel overal goede koffie krijgen. U bent nog maar 1 keer verdwaald. Dan heeft u het volgens mij heel erg goed gedaan. Ik zal niet zeggen hoe vaak ik verdwaald ben. Ja, wat verwacht u van de komende dagen? Want de spanning begint nu wel toe te nemen. Ja, wat je nu ziet is dat er ook echt heel veel 1-op-1 contacten zijn tussen verschillende blokken en landen. Om te kijken van waar zitten nou de grote verschillen nog en hoe kunnen we die ook overbruggen om wel tot een akkoord te komen. Ik zie allemaal mensen naar u wijzen, volgens mij. We gaan nog goed. Ja, we gaan nog goed, gelukkig. Ja. Vertel, mijn vraag was dus, wat verwacht u van de komende dagen? Ja, dus het is echt wel spannend of dat we tot een goede tekst kunnen komen op onder andere klimaatadaptatie en op fossiele brandstoffen. Ja, want voor Europa is dat echt de belangrijkste inzet, dat er iets in die slottekst staat, in dat eindakkoord, om het maar even zo te noemen, over fossiele brandstoffen en met name of het afbouwen of verstoppen daarmee. Is dat voor u ook het belangrijkste? Ja, want kijk, Europa heeft de afgelopen jaren echt veel gedaan om meer financiering voor arme landen te organiseren, om kennis over klimaatadaptatie ook te delen met andere landen. Maar het is ook belangrijk dat ook buiten de EU grote uitstoters, zoals de VS, China, Saudi-Arabië, ook echt meer doen om klimaatverandering te stoppen en een uitstoot terug te dringen. Minister voor Klimaat en Energie Jetten

Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met een drukke ochtendspits. De meeste vertraging ontstaat door ongelukken op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Knoopend Terbrechtseplein 12 kilometer file. Een half uur vertraging, maar de weg is weer vrij. De A20 Gouda richting Hoek van Holland ook weer vrij. Bij Rotterdam Noord nog wel 16 kilometer file vanaf Knoopend Gouwen. Drie kwartier vertraging, de A27 Utrecht richting Breda. Daar staat een file van 14 kilometer tussen Noordloos en Hank. Een vrachtwagen of een bestelwagen met aanhanger had een betonmolen verloren. En daarom is de linker rijstrook dicht. Omrijden via de route via de A15. De A32 Heerenveen richting Meppel. Veel vertraging tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord. 6 kilometer en drie kwartier vertraging. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Reinaard de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Rond Khan Yunis in het zuiden van Gaza wordt hard gevochten. Israëlische troepen proberen met tanks naar het westen van die stad op te rukken. En wordt ook door het leger gebombardeerd. Volgens het Israëlische leger zouden er vanuit Gaza raketten zijn afgevuurd op Israël. Correspondent Nasser Habib Allah, hoe hevig is die strijd op dit moment, denk jij? Ja, die is heel hevig. Op de grond nemen Israëlische troepen steeds meer van de stad over. Gisteren eigenlijk al werd het centrum van de stad helemaal ingenomen door het Israëlische leger. Maar naast die gevechten op de grond wordt er dus ook gebombardeerd. En lokale journalisten melden dat die bombardementen al sinds vanmorgen vroeg heel intens zijn. En volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zouden dus zeker tientallen mensen zijn omgekomen bij die aanvallen vanmorgen. Ja, deze stad, Khan Yunis, dat was een van die gebieden waarvan eerst werd gezegd door de Israëliërs tegen Gazanen, ga daar naartoe, naar het zuiden. Later kwam er weer, je gaat er nu weg. Waar kunnen ze heen? Ja, dat is een goede vraag. Israël heeft gezegd dat er in El Moase, dat is een deel in het zuidwesten van Gaza, dat daar een humanitaire zone is waar mensen heen kunnen. Maar ja, Palestijnen zeggen dat is onzin, want dat gaat over een stuk dat nog kleiner is dan het vliegveld London Heathrow. En daar zouden dan bijna 2 miljoen Gazanen heen moeten. Dat is niet realistisch, zeggen ze. Bovendien zeggen mensen in Gaza dat Israël vanaf het begin van de oorlog mensen al regelmatig ergens naartoe stuurt, omdat dat veiliger zou zijn. Maar dat ook uiteindelijk dat dan weer gebombardeerd wordt. Dus Gazanen die hebben het gevoel dat er eigenlijk geen veilige plek meer is in Gaza. En dat zo'n humanitaire zone, ja, dat wordt eigenlijk meer gezien als iets voor de bühne, zodat Israël kan zeggen, nou, we doen er alles aan om mensen de optie te geven om te vluchten. Maar Gazanen zelf, ja, die vertrouwen zulke aanwijzingen van Israël eigenlijk niet meer. Die strijd is dus nog steeds heel hevig gaande, terwijl intussen ook nog steeds Israëlische gijzelaars vastzitten. Het zouden nu zo'n 137 zijn, hè? Is er iets over hun lot bekend? Nou, daar weten we eigenlijk heel erg weinig over. Hamas heeft dit weekend gewaarschuwd dat er geen enkele Israëlische gijzelaar het gebied levend zou verlaten, tenzij er toch weer een deal komt. Een deal waarbij Israël dan ook Palestijnen vrijlaat die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Maar we weten dat de kans dat er nog zo'n deal aankomt erg klein is. Die gesprekken lopen heel moeizaam. En ja, de familieleden van die gijzelaars die nemen dat premier Netanyahu zeer kwalijk. Die vinden dat hij nu juist alles op alles moet zetten om eerst die gijzelaars vrij te krijgen. Dat nu eigenlijk zijn grootste prioriteit zou moeten zijn. Maar ja, als we nu kijken naar hoe Netanyahu hierin staat, ja, dan gaan die bombardementen nu toch door. Want terwijl die bombardementen doorgaan en die strijd, zoals je net schetste, zit de Palestijn te kijken, waar kan ik naartoe? Die zorg over medische hulp en de uitbraak van ziektes, die is ook groter aan het worden? Ja, die situatie die is heel erg zorgelijk en dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Inderdaad ook door de uitbraak van ziektes. Er is honger. De winter is hier begonnen. Mensen hebben geen warme kleren, slapen in tentjes. Die tentjes die overstromen ook regelmatig als er weer flinke regen valt. Dus dat is een hele zorgelijke situatie. En de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft daarom ook opgeroepen tot onmiddellijke humanitaire toegang tot Gaza. Maar ja, daar is vooralsnog geen sprake van. Want nog steeds heeft Israël de toegang tot dat gebied grotendeels afgesloten. En hulpgoederen die worden nog steeds echt maar zeer beperkt toegelaten. Dankjewel, correspondent Nasra Habiballah. Meer dan de helft van de spoordijken in Nederland voldoen niet aan de veiligheidsnorm, concludeert de Volkskrant op basis van onderzoek van 4 ingenieursbureaus die dat onderzoek deden in opdracht van ProRail. Martijn de Graaf is van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand met die spoordijken? Nou ja, die spoordijken die zijn vaak al ruim 100 jaar oud. En wij willen in de toekomst meer treinen rijden. Die treinen worden vaak zwaarder, ook omdat ze langer worden. En we hebben te maken met klimaatverandering. Daarom hebben wij onderzoeken laten doen door 4 ingenieursbureaus om te kijken, kunnen wij die vraag van de toekomst wel aan met die oude spoordijken? Dat onderzoek heeft nu zijn eerste fase afgerond en daaruit blijkt dat we voor een groot deel voldoen aan die norm die we zelf gesteld hebben. Dat is dus die norm die op de toekomst gericht is, die meer en zwaardere treinen. En dat we voor een heel groot ander deel verder onderzoek moeten gaan doen. Onze deskundigen stellen niet dat we nu niet aan die norm voldoen. Zij zeggen aan het einde van het onderzoek dat we dat nu nog niet vast kunnen stellen en daarom dus een vervolgonderzoek instellen. Dus dat er wordt gezegd, meer dan de helft voldoet niet aan de veiligheidsnorm? Welke betekenis heeft dat dan? Zoals je net zelf terecht zei, dat is een conclusie die bij de Volkskrant ligt. Wij zien dat we zeker werken te verrichten hebben. En dat zullen we in de komende jaren ook zeker gaan doen. Maar het is veilig op het spoor. Wij zeggen ook, we rijden veilig of we rijden niet. Of we passen het treinverkeer aan. Kijk naar hoe we dat helaas hebben moeten doen in Zeeland bijvoorbeeld. En ook tussen Delft en Schiedam rijden we nu langzamer dan dat we zouden willen. Omdat het spoor het anders niet aan kan. Maar het is veilig en anders rijden we niet. Of nemen we maatregelen. Maar als je zegt, van ik moet meer onderzoek doen, hè, om het echt helemaal zeker te weten, Dan is het dat je niet helemaal aan alle eisen voldoet, toch? Nee, dat is niet het geval. Dat is de eisen of de norm die voor de toekomst gesteld is. Die zwaardere en meer treinen. Ja. Die norm, daarvan kunnen we nu niet vaststellen of we daaraan voldoen, ja of nee. En als we daar uit dat vervolgonderzoek blijkt dat we daar niet aan voldoen, dan moeten we maatregelen gaan nemen. Excuus. En dat zullen we ook echt gaan doen op zo'n moment. Maar het is nu veilig om gewoon de trein in te stappen. Dus waar het vooral nu om gaat is, welke investeringen moeten we doen om het veilig te houden? Ik had het niet beter kunnen verwoorden, dank u. Die extra maatregelen die u nu al neemt door bijvoorbeeld langzamer te rijden, zijn er meer maatregelen die u nu neemt? Nou, dat is een maatregel, hè. En dan kijk je ook gelijk naar hoe kunnen we dat oplossen. Dat doen we nu ook in Zeeland. En soms kijken we ook of we aan de ondergrond wat kunnen doen. Maar we nemen bijvoorbeeld ook maatregelen als het gaat om de problematiek met de dassen en bevers. Lieve beestjes, maar liever niet in ons spoor. Want ja, dat kan tot problemen leiden. En ook die spoordijken verzakken. Dus dan nemen we daar maatregelen. Dus dat zijn allemaal maatregelen die we nemen. In het oosten van het land, in de buurt van Oldenzaal, plaatsen we ook sensoren, hebben we geplaatst, ruim 3600, om te meten wat doen die zwaardere en meer treinen. voor ons in ons spoor. Wat kunnen we daar allemaal mee? Dus we houden dat nauwlettend in de gaten. En ja, niet wij, maar onze vervoerders hebben natuurlijk ook machinisten op hun trein zitten. Zij zijn kundige mensen. En die kunnen vaak ook zien als er dingen zijn die de aandacht even verdienen om naar te kijken. Oh ja, dus wat zien ze dan? Mee. Ja, dat zou je aan hen moeten vragen. Maar zij merken zelf wel als er iets is van joh, volgens mij is het goed als hier even naar gekeken wordt. Dat is ook wat her en der gebeurt. Dat zijn onze ogen eigenlijk op het spoor. We hebben 7000 kilometer spoor in Nederland. Dat kunnen we niet elke dag met een paar man controleren. Maar we hebben gelukkig wel machinisten die daar overheen rijden en die alles zien rond zo'n spoor. En die merken misschien ook dat het even niet zo lekker rijdt. Nou, dat zou een optie kunnen zijn, hè? Of dat er precies. Dus dat zijn gelukkig professionals die dat goed zien. En daar kunnen we dan met elkaar op acteren. Dank u wel, Martijn de Graaf van ProRail. Mijn muis doet het niet. Ja, oké. Okay. En dan gaan we van het spoor naar de weg. Want weginspecteurs die zijn volgens Omroep Gelderland steeds vaker bang voor hun eigen werkgever, namelijk Rijkswaterstaat. De omroep sprak meer dan 10 mensen die weginspecteur zijn of waren. En die zeggen dat ze in de van bovenaf gestuurde organisatie monddood worden gemaakt. Ze noemen zich de oren en ogen op de weg, maar er zou door Rijkswaterstaat niet naar hen worden geluisterd, ook niet bij onveilige situaties. Rijkswaterstaat zegt zich hier niet in te herkennen. Jehovah's getuigen klagen de staat aan wegens discriminatie. Dat meldt Trouw. De overheid deed onderzoek naar de afhandeling van seksueel misbruikzaken bij Jehovah's getuigen, maar niet naar de andere religieuze groepen. En volgens het landelijk bestuur van de geloofsorganisatie is dat ongegrond en discriminerend. Dat een religieuze organisatie de staat aanklaagt, komt volgens een deskundige in Trouw niet vaak voor. In de Telegraaf doet spionageverdachte Anissa M. haar verhaal. De politievrouw is de andere verdachte in de geruchtmakende spionagezaak rond Ab LM, medewerker van terreurbestrijder NCTV. Ze zouden talloze Nederlandse geheime documenten aan Marokko hebben gelekt. Anissa M. zat 6 weken vast in voorarrest, die ze in de Telegraaf als martelgang omschrijft. En volgens haar advocaat is er bij haar thuis maar 1 geheim document gevonden. Het radicaal-rechtse Vlaams Belang denkt volgend jaar de verkiezingen in België te winnen, heeft de herkozen partijvoorzitter volgens de VRT gezegd. Zonder tegenkandidaat werd Tom van Grieken gekozen om zijn 10e jaar in te gaan als voorzitter van Vlaams Belang en geestverwant van de PVV. Van Grieken wil na de verkiezingen graag meeregeren en loopt daarom alvast vooruit op formatieonderhandelingen met andere partijen. We kijken in de eerste plaats naar de N-VA. We zien ook dat die N-VA-kiezer, 75%, wil heel graag regering met ons. Maar waarom zouden we geen deals kunnen sluiten met de CD&V, die sociaal-economisch wat meer centrum is, net zoals wij? En het nieuwe hoofd van de medische hofhouding van de Britse koning Charles doet volgens The Guardian de wenkbrauwen fronsen. Dr. Michael Dixon is een huisarts die zich ook bezighoudt met homeopathie en kruidengeneeskunde. Een emeritus hoogleraar die zich verzet tegen een alternatieve geneeswijze noemt iedereen die homeopathie promoot een gevaar voor geneeskunde die is gebaseerd op feiten. Maar volgens Buckingham Palace ziet Dr. Dixon sommige therapieën alleen als aanvulling bij de traditionele geneeskunde. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Het wordt nog steeds niet minder druk op de weg. 715 kilometer alles bij elkaar. In Noord- en Zuid-Holland komen zware windstoten voor. Op de A10 Koenplein richting knooppunt Amstel staat 10 kilometer file tussen afrit Volendam en Amsterdam over Amstel. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten. Zojuist is bekend geworden dat Joost Klein Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Die editie begint op 9 mei, is in Zweden. En Joost Klein, die kunnen we misschien wel kennen van dit nummer. Einfach simpel. Heineken, Rotwein und paar Berliner Kinder. Gabber hab ich schön gehört, dazu krieg noch ne Windel. Ich fühle mich wie Gigi D'Agostino mit der Rillo. Ich war 5 Jahre alt mit einer Crazy Focassette. Ja. Redacteur Jorn Kompeer, jij volgt voor ons het Songfestival. Dit klinkt meer als Joost Klein. Ja, nou ja, hij is eigenlijk groter in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland dan in Nederland. Het is een 26-jarige jongeman uit Leeuwarden. En dit was dus die hit Friesenjung, 100 miljoen keer gestreamd, beluisterd afgelopen jaar. Was dus een nummer 1 hit in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Maar ook in Nederland wel een beetje bekend. Op Lowlands had hij een groot optreden wat veel indruk maakt. Op Pinkpop heeft hij gestaan. En ja, hij staat dus bekend om zijn energieke stijl. Nou, dat hoor je ook wel een beetje in dat liedje. En nou ja, de verwachting is dat we totaal andere songfestival-inzending krijgen dit jaar. Ja, met deze artiest. Volgens mij hadden we dit nog niet meegemaakt. Nee, nou ja, er zijn natuurlijk altijd wel vrolijke liedjes geweest. Ja, maar dit geluid? Ja, nee, ja, ik herinner me. Een Sieneke, dat was natuurlijk ook op zich wel vrolijk. Maar er was dan weer veel kritiek op. Maar afgelopen jaren zag je echt wel veel liedjes die... die toch iets meer ingetogen waren, iets meer emotie bij zich hadden. En daarmee leek Afro Tros een soort tour in te hebben gezet. En dat is nu wel echt totaal veranderd. De selectiecommissie zelf zegt ook... we hebben echt gezocht naar hitpotentie. Nou ja, die heeft hij in Duitsland en Oostenrijk al wel bereikt. Je hoort in deze song, of in de song die we nog niet kennen trouwens... een bekende combinatie van feest en nostalgie, zegt Afro Tros. En daarbij denken ze dat Joost met zijn creativiteit... een geweldige act gaat neerzetten voor Nederland... maar ook Europa positief gaat verrassen. Nou ja. Ja, Joost Klein heeft ook al gereageerd, hè? Zo, so wat? Dat is echt heel vet. Joost Klein, droom groot. Het is geen leugen. Het is echt geen leugen. Aan het einde van de rit gaan jullie trots zijn. Hoe dan ook. Just trust the process. Vertrouw op het proces, zegt hij dus zelf. Jij zegt... hij is een heel ander geluid. Ja. Wat worden zijn kansen, denk jij? Ja, dat hangt natuurlijk uiteindelijk ook volledig af van het liedje. Het gaat om die 3 minuten op dat podium. Dat liedje kennen we nog niet. Dat wordt altijd vaak pas in maart bekendgemaakt. Er zijn maar heel weinig landen die ook altijd meteen hun liedje bekendmaken. Omdat ze eigenlijk willen dat dat liedje in mei, als dat songfestival is, nog een beetje vers klinkt. Dus de selectiecommissie kent dat liedje wel. Nou, daar gaat komende maanden nog van alles aan gesleuteld worden. Zodat het waarschijnlijk dan in maart gepresenteerd wordt aan het publiek. En ja, daar hangt het van af. En dan... hangt het ook nog af van hoe je dat op het podium in Malmö dit keer presenteert. Dus ja, ik durf nog niet te zeggen wat de kansen zijn. Nee, precies. Je hebt het over die selectiecommissie. Het klinkt alsof het roer volledig is omgegaan... maar dat is misschien ook niet zo gek na vorig jaar. Ja, of dit jaar dus was het dus. Ja, dit jaar ging het dus niet zo heel goed, hè, met Mia en Dion... die gekozen werden op basis eigenlijk van... een Duncan Lawrence, de oud-winnaar van het Songfestival, die zei... zij kunnen het wel, ik heb een liedje voor hun of met hun geschreven. Nou ja, dat werd niet zo'n succes. Maar goed, dus het lijkt alsof er heel veel anders is dit jaar... maar ook niet alles is anders, hoor. Afro Tros doet nog steeds een interne selectie. Dus ze hebben nog steeds een selectiecommissie. Maar die commissie, dat zeg je goed, is totaal op de schop gegaan. Een andere voorzitter, iemand die jarenlang... in het Songfestival heeft gewerkt, al die acts voorbij zag komen... met de gedachte natuurlijk dat hij dan weet wat een goede act nodig heeft. En er zitten ook muzikanten nu in die selectiecommissie. Jacqueline Govaert van Cresip en Jaap Reesema, dat is een zanger, ook echt wel bekend. Die hebben meehelpen selecteren. En het laatste, en dat refereert wel echt terug aan wat er dit jaar gebeurde... is dat die 5 laatste artiesten die nog in de race waren... hebben uiteindelijk live op een geheime locatie 2 keer hun liedje moeten zingen... Want dat ging natuurlijk dit jaar mis. Mia en Dion bleken die noten niet altijd te halen. Nou ja, ze hopen dat nu dus voorkomen te hebben. Nou, het is nog even weg, hè? Je schetst al een beetje wanneer we het liedje gaan horen. Maar hoe zien de komende maanden voor Joost Kleine dan uit? Nou ja, dat valt nu nog wel mee. Het zal nu nog de komende weken zal het een beetje schaven aan dat nummer zijn. Misschien dat ook nog een paar keer opnemen, een paar keer oefenen. Maar vanaf februari, maart word je eigenlijk volledig overgenomen door de Afro Tros... in maart presenteren ze vaak dat liedje. Daarna komen er talloze interviews, ook met buitenlandse media. Uiteindelijk moet je veel repetities doen. Je krijgt een heel team om je heen met een lichtontwerper... een bewegingswetenschapper, een regisseur... die samen met je die act gaan ontwikkelen. Dus vanaf maart ben je eigenlijk gewoon fulltime met het Songfestival bezig. Uiteindelijk om... in mei dan op dat podium in die 3 minuten te laten zien... Wat je waard bent voor Nederland. En nou, dat vind ik altijd wel fascinerend aan het Songfestival. Het gaat dus om die 3 minuten op dat podium... en daar ben je dus maanden naartoe aan het werken. Jij gaat zo meteen met Joost Klein spreken, hè? Want Afro Tros heeft een hele persconferentie. Klopt, ja. Dat gaan we zien. Hij zal er wel zin in hebben. Maar ik ben benieuwd naar de keuze ook waarom hierop de keuze is gevallen. Het is toch echt iets anders dan andere jaren. En dat gesprek onder andere met Joost Klein gaan we later vandaag op deze zender horen. Dankjewel, Jorn Kompeer. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around, like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. In Brooklyn met Torn. Over ruim een uur Stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Over vrouwelijke coaches in het mannenvoetbal. En dat is ook de stelling. Het is tijd voor een vrouwelijke coach in het betaald mannenvoetbal. Naar aanleiding van Sherida Spitsen, die gisteren aangaf. Zij is oranje en aanvoerder bij Ajax. Dat ze voor de toekomst het best voor zich ziet dat ze gaat coachen. En gaat trainen. Nou, dat leidde meteen tot een interessante discussie bij Studio Voetbal aan tafel. We zien wel bij clubs dat er steeds meer vrouwelijke bestuurders zijn. Maar als het gaat om het coachen, dan is dat toch nog steeds exclusief voor de mannen weggelegd, zo gezegd. En Spitsen geeft aan, ja, mannen en vrouwen kunnen juist heel goed leren van elkaar. Waarop Pierre van Hooijdonk meteen eigenlijk aangaf van, ja, ik zie het niet snel gebeuren. Tuurlijk, mannen en vrouwen zijn gelijk, maar hey, voetbal is niet de maatschappij. Terwijl we toch vaak genoeg horen dat het een afspiegeling is wat we op het veld zien gebeuren, gebeurt ook in de maatschappij. En misschien dan een tandje erger, zo af en toe, als het gaat om korte lontjes of iets dergelijks. Ik wil net zeggen, ik hoop dat het toch niet echt een afspiegeling is. Nee, niet op alle vlakken. Nee. Maar het werd wel vaak dat je natuurlijk maatschappelijk gezien dingen voor elkaar kunt krijgen. Of dat het kan verbinden en verzoenen. Ook dat. De voetbalwereld is een haantjeswereld, gaf hij nog aan. Dus de vraag is eigenlijk, hoe zou je dit nou kunnen doorbreken? Moet je het doorbreken? Dus moet je zeggen van het moet gestimuleerd worden? Of is het juist belangrijk dat zoiets op een natuurlijke manier gebeurt? We hebben bij Ajax gezien met Maurice Stijn. Draagvlak is best belangrijk om prestaties te kunnen leveren. Nogal. Bijvoorbeeld. Dus zou het gezond zijn voor de sportwereld? Praat mee vanuit de voetbalwereld, maar zeker ook vanuit andere sporten, waar het misschien al wel gebruikelijker is. Ik weet, bij het hockey zijn Bij het hockey is het heel gewoon, hè? Ja, heel gewoon. Ik zat even op te zoeken. Wel gewoner in ieder geval. Marieke Dijkstra heeft bijvoorbeeld de mannen van Vordaan gedaan. Zo, die vond het juist gek om naar de vrouwen te gaan om te coachen. Dus dat voelde bij haar een beetje uit de comfortzone. Maar misschien ook andere sporten. Dus bel vooral, praat mee. Hoe kun je het stimuleren? Moet je het stimuleren? Dus wat moet er gebeuren? 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. 0800 1101. Het is tijd voor een vrouwelijke coach in het betaald mannenvoetbal. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger heeft afgelopen nacht opnieuw Khan Yunis in het zuiden van Gaza gebombardeerd. Israël riep inwoners gisteren al op om het centrum van de stad te verlaten. Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid zegt dat er tientallen mensen zijn omgekomen bij de Israëlische aanvallen. In Brussel komen vandaag de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeen van de 27 EU-landen. En die willen kijken of ze de financiële sancties tegen Hamas verder kunnen opvoeren. Daarnaast overwegen ze het invoeren van reisverboden voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaan-oever. Joost Klein vertegenwoordigt Nederland volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in Zweden. De rapper is gekozen uit een recordaantal van 600 inzendingen die organiserende omroep Avro Tros binnenkreeg. Vorig jaar gaf Klein twee uitverkochte concerten in AVAS Live. Eerder stond hij al op Lowlands en Pinkpop. Ook in België en Duitsland heeft Joost Klein succes. Met zijn nummer Friesenjung stond hij een wekenlang op nummer 1 in Duitsland. Bijna 1 op de 5 jongeren tussen de 16 en 25 was vorig jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Volgens de onderzoekers variëren de meldingen van licht tot structureel fysiek geweld. Het gaat om ruim 350.000 jongeren. En Google heeft de meest opvallende Nederlandse zoekopdrachten van het jaar bekendgemaakt. Het zijn niet de meest gezochte zoektermen, maar de termen die dit jaar opvallen ten opzichte van de vorige jaren. In de categorie actualiteiten staat het woord stemwijzer op 1, gevolgd door ChatGPT. En in de categorie BN'ers is er veel gezocht naar Rob de Nijs. Bij Weerplaza Michiel Severin. Michiel, kunnen we weer wat nattigheid verwachten vandaag? Zeker, ja. Maar de meeste nattigheid valt de komende uren nog. Met name nu in het binnenland is het nog behoorlijk regenachtig. Maar in Zeeland bijvoorbeeld is het al grotendeels droog. Texel ook. En als ik op de radar kijk, zo op zee, dan zit daar nog enkel buitje. Maar niet meer dat grootschalige gebeuren. Dus de komende uren vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog weer. En vanmiddag hebben we dan zo'n mengelmoesje van veel bewolking. Nog wel een enkele bui, dus hou de regenradar zeker in de gaten. Maar lange droge periode. En met wat geluk breekt ook de zon even door. En de komende dagen? Ja, het blijft toch wel wisselvallig, Astrid. Morgenochtend grotendeels droog, maar morgenmiddag en avond toch wel weer behoorlijk wat neerslag. Ook woensdag wisselvallig. Pas vanaf donderdag krijgen we een paar dagen met grotendeels droog weer. Temperaturen gaan dan wel veranderen. Het is op dit moment zo rond de 10, 11 graden. Maar aanstaande donderdag bijvoorbeeld een graad of 5. Dankjewel, Michiel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Het wordt alweer wat minder druk. Ofschoon het toch wel heel erg druk blijft. Door ongelukken vooral op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Een half uur vertraging tussen Knoopend Hoevelaken en Barneveld. Door een vrachtwagenongeluk is de rechterrijstrook dicht. Op de A1 richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Knoopend Watergraafsmeer staat 20 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de A10. De vertraging in die file is 3 kwartier. Op de A10 is het 40 minuten tussen afrit Volendam en Amsterdam Rivierenbuurt. Er zijn 3 rijstroken dicht. Waarschijnlijk duurt dat nog 20 minuten. Op de A27 Utrecht richting Breda. Nog steeds bergingswerkzaamheden van een bestelwagen met aanhanger met betonmolen. Tussen Noordeloos en Hank 8 kilometer stilstaand verkeer. 1,5 uur vertraging. Omrijden via de A15 en de A2. De andere kant op heb je een uur vertraging tussen Oosterhout en Gorkum. 18 kilometer file. 3 kwartier vertraging op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen Assen-Noord en afrit Eelde 6 kilometer file. Door een ongeluk moet het verkeer via de vluchtstrook. Ster. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Vanaf 2024 mogen vissers 60% minder tong opvissen dan dit jaar. Dat zijn de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overeengekomen. Dat is een klap voor Nederlandse vissers, zo schrijft de Telegraaf. Want in de afgelopen jaren werd het vissen op tong al sterk afgeremd. Roelof Muller van de economieredactie, waarom wordt die vangst nog verder beperkt? Nou, de belangrijkste reden is omdat er gewoon veel te weinig in de zee zit, in de Noordzee. Dat is al tijdenlang aan de hand. Dat geldt trouwens ook voor andere vissoorten. En dat wordt ook jaarlijks bijgehouden. En op basis daarvan wordt bepaald hoeveel mag er gevangen worden. En dat is dus nu fors naar beneden bijgesteld, 60%. En hoeveel, hoe komt het dat er zoveel minder tong in de Noordzee zit? Ja, die verklaring daarvoor laat nog zich een beetje raden. Marinebiologen die doen daar wel een gooi naar. Er wordt natuurlijk al snel naar ook klimaatverandering gekeken. De zee zou warmer worden. Het is nog niet helemaal zeker, maar er lijkt toch wel een duidelijk verband tussen die stand van de vis en de opwarming van de zee. Ik belde even met de marinebioloog Irene Kingma en zij legt uit wat volgens haar de belangrijkste verklaring zou kunnen zijn. Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen, want bij visserijbiologie kijk je eigenlijk altijd achteraf. Waar je wel naar kijkt is van, ja, hoeveel jonge vis is er? Nou, in 2018 is er heel veel tong geboren, tenminste, dat leek het op. En dan zou je nu dus verwachten dat die volwassen is, dus dat je gewoon weer heel veel tong in de Noordzee hebt. Dus dat was de voorspelling. Maar we zien gewoon die volwassen tong niet terug in het water. Dus er is iets aan de hand waardoor die tong of wegzwemt, dat zou kunnen komen door bijvoorbeeld klimaatverandering dat het opwarmt, of dat er toch te weinig voedsel is, dat ze niet opgroeien, of toch dat de visserijdruk hoger is dan gedacht wordt en dat er toch te veel gevangen wordt. Dat zijn gewoon de belangrijkste oorzaken die je ervoor kunt geven. Ja, dat is niet helemaal zeker. Verschillende oorzaken zijn er mogelijk. Het komt wel op zich al frappant dat er dus een paar jaar geleden heel veel jonge tongen waargenomen. En dat die dus kennelijk toch niet zijn doorgegroeid. Dat zou toch op duiden dat er iets met voedsel aan de hand is. Iets met de ecologie, een verstoring daarin. Irene Kingma geeft ook aan dat andere vissoorten ook naar het noorden zijn getrokken. En dat heeft dus grote impact. Ja, zeker. Want ik belde ook even met Dirk Kraak. Hij is visser en van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht. Jarenlang heeft hij ook op tongen gevist. Nog steeds wel enigszins. Maar hij ziet dat het een stuk minder is geworden. Dat heeft allerlei oorzaken, onder andere ook de Brexit. En hij zegt echt van, nou, deze branche, de vissersbranche, krijgt, en met name voor de vissers die op tong varen, vissen, krijgen echt klap op klap. Ze zijn nu ongeveer 83%. Van ons tongquota kwijtgeraakt de afgelopen 3 jaar. De eerste is er door de Brexit is er 11% afgegaan. En daarna zijn er een aantal bestandsopnames geweest die zeggen dat de tongstand terugloopt. En de eerste afname was in 28%. Het jaar erop 40%. En nu gaat er nog eens een keer 60% vanaf. Ja, dan blijft er niks meer van over natuurlijk. Ja, dus die vangst die loopt al jaren terug. Maar goed, die marinebioloog zegt dat een van de mogelijke oorzaken dus ook is te veel bevissing. Ja, wat vinden de vissers daar dan van? Ja, die zeggen juist, ja, wij mogen alleen maar minder vissen. Dus dat duidt er toch op, hè, de suggestie wordt er toch gewekt dat er meer gevist wordt dan dat daadwerkelijk geregistreerd wordt. Dat is in ieder geval de suggestie die dan enigszins wordt gewekt. Nou, daar herkennen de vissers zich totaal niet in. En zij wijzen op een andere verklaring. Zij zeggen, er zijn de laatste tijd zoveel windmolenparken bijgebouwd, dat dat ook iets doet met de ecologie. Ze hebben het over de aanwas van allerlei mossoorten. En ze zeggen, het is echt tijd dat er veel meer onderzoek komt naar de effecten van die windmolenparken op de vissen en op de stand van de vissen. Zoals dat bijvoorbeeld ook bij vogels en vleermuizen gebeurt. Dat is wat zij zeggen. Nou, of dat nou plausibel is, dat hebben we ook even voorgelegd aan marinebioloog Irene Kingma. Er zijn wel heel veel windparken ingetekend, maar echt dat er al heel veel staan is nog niet zo. Dus dat zal misschien in de toekomst een factor van belang kunnen worden. Maar op dit moment zou je niet verwachten dat er zoveel minder tong is door dat kleine beetje wind wat er nu nog is. Nee. Dus zij zegt, de kans dat dat een van de belangrijke oorzaken is eigenlijk klein. Ja, dat is eigenlijk nog niet heel erg aannemelijk. Het is natuurlijk op zich wel interessant om dat te onderzoeken. Die windmolenparken zullen wel iets betekenen. Het is natuurlijk niet niks als je dat daar gaat bouwen. Maar tot nu toe is er nog geen aanleiding om te denken dat dat ook echt effect heeft op de stand van de vissen. Ja, en dan voor de consument, wat betekent dat? Ja, wordt de vis duur betaald? Ik heb het even voor je uitgezocht, Astrid. Wat nou een tongetje kost, hè? Voor iedereen die daar nog aan denkt voor de kersttafel bijvoorbeeld. Nou, ik zag als je dat rechtstreeks bij de afslag nu koopt, dat je zo'n €20 voor 100 gram betaalt. Dat is al vrij fors. Dus altijd €20 voor 100 gram? Ja, voor 100 gram. Maar dan heb je dus, ja, wat heb je dan? Een tongetje heb je dan, denk ik, hè? Ja. Ja, dat is een aardige prijs. Het is altijd wel vrij duur geweest. En Dirk Kraak, die ik sprak, die verwacht trouwens niet dat de prijs nog verder omhoog zou gaan. Want hij zegt, ja, dan haken de consumenten zeker weten af. Maar goed, het is wel een delicatesse. Het is ook onder de visliefhebbers echt een iets waar men echt naar uitkijkt. Dus ik denk dat mensen dat toch nog wel blijven kopen. Ook al wordt het ietsje duurder. Dankjewel, Roeland Muller. Het is bijna 9:50. Een historisch lage opkomst bij de verkiezingen in Hongkong. Maar iets meer dan 27% van de kiesgerechtigden ging naar de stembus. Nooit eerder was die opkomst zo laag. Heel onverwacht is dat ook weer niet, want er viel helemaal niet meer zoveel te kiezen sinds de Chinese overheid in 2020 een strenge veiligheidswet invoerde. Correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, laat deze opkomst dan zien dat mensen gewoon geen vertrouwen hebben in de democratie meer? Ja, of het laat zien dat dit een feestje der democratie was, maar dan met heel erg Chinese karakteristieken. Een aantal Hongkongers noemden dit ook wel een vogelkooi-verkiezing. Er kon gestemd worden op verschillende mensen, maar al die mensen waren uiteindelijk allemaal dezelfde loyalisten van Peking, zou je kunnen zeggen. Er is een nominatiecomité bijvoorbeeld ook. Die nominatielieden die hebben zichzelf op de lijsten gezet voor die verkiezingen. 70% van de kandidaten waren mensen die ook uit dat eigen nominatiecomité kwamen. Nou, dat zegt denk ik wel iets over hoe vrij en open die verkiezingen waren. Precies zoals Peking het wilde, maar ja, voor de Hongkongers dus blijkt ook uit dat opkomstcijfer. Die vinden dit slechte pruimen. Ja. Want hoe staat die lokale politiek in Hongkong ervoor? Nou, heel slecht uitgekleed. Om maar een voorbeeldje te noemen, bij de vorige districtsraadsverkiezingen hebben gesproken. Daarvan zit een deel vast achter de tralies en ook al 3 jaar lang. Mensen die soms jarenlang, soms nog langer actief waren in de Hongkongse politiek, zich inzetten voor de lokale gemeenschap. Of dat nou ging om schonere straten, of dat nou ging om betere roltrappen. Betere toegang voor invaliden. Dat waren zaken waar die mensen zich tijdenlang voor inzetten. Nou ja, nu is het zo dat alleen mensen die loyaal worden bevonden nog op de lijsten terechtkomen. Ja, en daar bepaalt Peking dan uiteindelijk wie wel of niet loyaal is. Zelfs mensen die zeggen loyaal te zijn, daarvan kan Peking dan nog zeggen, ja, je zegt het wel, maar dat geloven wij niet. Dus nee, de politiek, de democratie die Hongkongers was beloofd, of de stapjes in die richting, zeg maar, sinds Hongkong werd teruggegeven aan China in 1997 was dat. Ja, die zijn er nooit gekomen. Ja, en nu, zo noemden sommige mensen het ook in Hongkong, zien we in Hongkong nu de grote sprong achterwaarts. Soort van knipoog naar die van Mao natuurlijk, voorwaarts. merken inwoners van Hongkong dat nou ook in hun dagelijks leven? Nee, je merkt het, want er gaan een hoop mensen weg. Een hoop jongeren, jonge ouders zijn bezig met weggaan of zijn al weggegaan. Men merkt ook dat er meer Chinezen naar de stad komen. Ja, en zeker de mensen die zich bezighouden met journalistiek, mensen die politiek geëngageerd waren. Ja, die merken het natuurlijk wel in het dagelijks leven, want die hebben allemaal wel vrienden of familie die ofwel achter de tralies zitten ofwel het land hebben verlaten. Dus daar merk je het heel erg. Betekent niet dat Hongkong natuurlijk helemaal op zijn gat ligt, maar wel dat het veel meer is zoals China, waar je nog steeds lekker kan eten, waar je nog steeds kan genieten van de prachtige haven en de prachtige gebouwen die daar staan, maar waar het qua vrijheid eigenlijk over is. En ik hoop niet dat je te veel last hebt hier van de speakers op de achtergrond. Ah, speakers zijn het. Ja, ik hoorde een heel gek geluidje. Vandaar. Die oppositie, is die er überhaupt nog in Hongkong of is die echt inmiddels verdwenen? Nee, eigenlijk niet meer. De mensen, er zijn nog wel activisten in Hongkong. Een hoop daarvan zijn ook vertrokken naar het buitenland, hebben daar hun werk voortgezet. Maar eigenlijk de mensen die het nog deden, het ook nog durfden nadat de Nationale Veiligheidswet werd doorgevoerd, die zitten achter de tralies. Ja, of houden hun hoofd nu laag, steken hun kop niet boven het maaiveld uit. De mensen die ik ook heb gesproken in de afgelopen weken, daarvan wilden een hoop liever ook niet voor de camera. Alleen off the record praten. Ja, en zij zeggen ook van ik kan nu wel wat gaan zeggen, maar ik ben mijn paspoort al kwijt. Ik kan al niet meer Hongkong uit. Waarom zou ik het nu doen? Ik kan je alles delen. Ik kan je alle informatie geven die ik heb. Maar het is op dit moment gewoon te spannend. We praten liever niet meer. Maar goed, ze zijn er nog wel. Ze doen wat ze kunnen. Maar heel veel ruimte is daar niet meer voor. Nee. Dankjewel. Correspondent Sjoerd en Daas. In de Spaanse competitie heeft Girona de koppositie heroverd. De ploeg van Daley Blind won gisteravond bij FC Barcelona met 3-2. De Nederlandse linksback speelde opnieuw een belangrijke rol voor Girona, zei correspondent Edwin Winkels in Langs de Lijn. Voor Daley Blind natuurlijk een fantastische wedstrijd. Hij is gewoon vaste kracht, speelt op zijn 33ste alle wedstrijden op enkele na de volledige 90 minuten. Heeft ook goed gespeeld, geen kind gehad eigenlijk aan Rafinha, zijn directe tegenstander. Of Pedri, die ook af en toe aan die kant kwam opduiken. Minder leuk nieuws was het voor Frenkie de Jong. Die staat in de basis bij FC Barcelona. En door deze nederlaag van gisteravond staat de club nu vierde in La Liga, de Spaanse competitie. De Nederlandse dartster Aileen de Graaf heeft gisteravond niet kunnen stunten tegen de Engelse Beau Greaves op Lakeside, het wereldkampioenschap van de WDF. Dat is de één na grootste dartsbond. Wij kennen vooral de PDC, maar deze heb je dus ook nog. Greaves liet weinig heel van de Graaf en pakte de titel met 4-1 in overwinning. Ook bij de mannen greep een Nederlander net naast de titel. Chris Landman zien we op de kanalen van de WK-organisatie. Andy Bartons requires tops. Andy Bartons has won the right to call himself the first ever Belgian champion. Andy Bartons, zegt die commentator daar. Maar het is een Belg, dus ik denk dat het toch gewoon Bartons is. Maar we weten het niet helemaal zeker. Bartons misschien wel. Hij pakt in ieder geval, zoals de commentator ook constateert, als eerste Belg ooit de WDF-WDF wereldtitel. Bij het jongenstoernooi was er wel Nederlands succes. Bradley van der Velden, vijfde jaar, pakte de wereldtitel ten koste van de Ierse Adam Dee. De Ethiopische atlete die Sivan Hassan troostte na haar val bij de WK Atletiek afgelopen zomer heeft daarvoor nu een prijs gekregen. De Wereld Atletiekbond gaf deze leed Tessenbet Gide de internationale award voor sportiviteit. Op de site van de Atletiekbond zegt de atlete dat haar hart brak toen ze zag dat Hassan vlak voor de finish van de 10 kilometer viel. When Sivan fell, I was break my hip. I know the feeling of failing. People, when they are happy, I'm happy. I feel sad when they are sad. Ja, Gide zegt dus, als mensen blij zijn, dan ben ik ook blij. Als mensen zich verdrietig voelen, dan ben ik ook verdrietig. En ze zegt dat ze het verdriet van Hassan bij dat WK dus ook voelde. De Ethiopische werd zelf trouwens in die WK-wedstrijd tweede. En Ghislaine vertelde net een ruim kwartier geleden al in dat Stand.nl straks gaat over of er een vrouwelijke trainer in de Eredivisie moet komen. Dat is allemaal naar aanleiding van uitspraken van Sherida Spitsen.

fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Fast car van Luke Combs. Het is 7 minuten voor 9. Dat het slavernijverleden een geschiedenis van ons allemaal is, daar is nog niet iedereen zich van bewust in Nederland. Zo stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarom begint vandaag de online campagne Geschiedenis van ons allemaal. Daarbij delen telkens 2 mensen hun persoonlijke verhaal. En vandaag is de aftrap met zangeres Sherman Rouse. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hi. Hey. Ja, het is een heel persoonlijk gesprek geworden, hè? Dat je voerde met filmmaker Safi Grau. Ja. Hoe was dat gesprek? Dus ik denk dat het... ik vond het heel bijzonder en ook heel mooi. Want uiteindelijk, pas als je weet waar ik doorheen ga, kan je inleven. En het is niet een gesprek om te schreeuwen, nee, iedereen is racistisch. Helemaal niet. Het gaat erom dat soms, en ik bedoel, ik woon al 24 jaar in Nederland, soms gebeuren er dingen waardoor ik me racistisch bejegend voel. Dus het is niet dat iemand bewust zegt, niet altijd, van oh, iets naars of negatiefs, maar het is gewoon het niet bewust zijn dat het er is. En, of dat het wat met mij doet. En waar zit hem dat in? In dingen gewoon maar aannemen? Nee, ik denk het niet weten. Kijk, als je hoe kan ik het mooiste zeggen? Het is heel simpel. Als ik zou stellen, we hebben een zaal met 17.000 man, de Ziggo, helemaal vol met alleen maar witte Nederlanders, en ik stel de vraag, wie zou willen dat ze behandeld worden zoals de zwarte Nederlander? Steek je hand op. Niemand gaat zijn hand opsteken, want we zijn bewust dat er iets mis is. We understand, we weten het. Maar je kan er geen vinger op leggen, omdat je zelf nog niet weet hoe daarmee om te gaan. En dat kan alleen als we een gesprek gaan. Net als Martin Luther King al die jaren geleden, vredig en goed in gesprek gaan met elkaar. Maar daar moet begrip voor komen. En zit hem dat dan in achterstelling? In toch altijd, niet altijd, maar regelmatig anders behandeld worden? Voor ons, voor mij? Ja, ja? Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ik ben zangeres en het is ondernemen. Maar het blijft altijd, als je kijkt naar de gages bijvoorbeeld, het is altijd een verschil met wat ik zal verdienen of wat een witte collega zal verdienen. Het is altijd zo geweest. Altijd. Jij bent jouw naam? Ja, absoluut. Maar ook gewoon als vanaf dat ik backing vocal was. En ik vind het zo belangrijk dat, en dit is ook voor de kinderen, voor de nieuwe generatie, dat er ook meer begrip gaat komen. Dat we met elkaar in gesprek durven te gaan. En dit, ik vind deze campagne zo geweldig, want je maakt het bespreekbaar vanuit je eigen perspectief. Dus het is alleen maar laten zien, waar ga ik doorheen als Sherma? Dat vind ik zo belangrijk, dat daar ruimte voor is en dat we daarvoor zijn gevraagd. Ook voor Safi hetzelfde. Ja. Heel bijzonder. En in hoeverre speelt echt dat slavernijverleden daarin een rol? Heel groot. Want je moet je voorstellen dat je komt vanuit een geschiedenis waar je niks waard bent. Je hebt geen vooruitzichten, geen kansen. En je komt in een samenleving waar die ze hebben geleerd, oh, die mensen zijn niet goed genoeg of die zijn niks waard of die zijn om te dienen. Dan is het heel moeilijk om zo'n generatie op generatie een patroon te doorbreken. Het is heel lastig, want we hebben het over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Het heeft 5 jaar geduurd, is 80 jaar geleden bijna. Maar we herdenken nog steeds. Slavernijverleden was 400 jaar. En we zijn maar 150 jaar, 160 jaar verder. Maar we moeten het al vergeten. Maar bedenk dat het generatie op generatie is geweest. Meer dan 30 generaties lang had je geen perspectief. Nee. Had je geen kansen. Dus het is heel lastig. Het is niet in één slag omgedraaid. Gaat niet. Is dat iets waar jullie in jullie familie het wel over hadden ook? Ja, absoluut. Want mijn overgrootvader, de opa van mijn mama, die is in 1886 geboren. En ik heb hem gekend, hij is 100 geworden. Ik was 6 toen hij overleed, maar zijn moeder was nog slaaf. Zijn moeder is als slaaf geboren. En hij heeft eigenlijk de omslag gemaakt voor ons, omdat hij is gaan reizen, hij was zeeman. En hij bracht een hele nieuwe kijk op de wereld in het gezin. Dus mijn moeder is gaan studeren, ik heb gestudeerd. Je hebt gezien dat er is meer. Je bent niet je kleur. Nee. Je bent niet waar je vandaan komt. Je toekomst heb je zelf ook in de hand. En dat wil ik meegeven aan een nieuwe generatie. Nou, dat is dus onder andere te zien in die online campagne Geschiedenis van ons allemaal. Gesprek dat je hebt gevoerd met filmmaker Savi Grauw. Dankjewel, Sherman Rouse. NPO Radio 1 podcast. Shawarma met friet, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus. Oftewel, de kapsalon. Deze wereldberoemde snack werd bedacht door kapper Tati Gomez. Hij heeft wel geprobeerd om daar gebalanceerd, dus die sla, groenten eraan toe te voegen. Zijn kapperszaak in Rotterdam was een plek waar iedereen zich familie voelde. Hij was gewoon de vader die ik nooit heb gehad. Comedian Jandino Asperaat was een goede vriend van hem. Ik ging 5 keer per week naar hem toe. Hij was de meest stabiele factor in mijn leven. Half juli overleed Tati Gomez. Wat blijft na zijn dood? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat Blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Jehovah's getuigen klagen de Nederlandse staat aan wegens discriminatie. En opnieuw zware Israëlische aanvallen in het zuiden van Gaza. Een overzicht van het nieuws houdt er wel goed. Het Israëlische leger heeft de afgelopen nacht opnieuw Khan Yunis in het zuiden van Gaza gebombardeerd. Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid zegt dat daarbij tientallen mensen om het leven zijn gekomen. Volgens persbureau AFP hebben militanten van islamitische jihad op het moment van de bombardementen een huis opgeblazen waar Israëlische troepen naar een tunnel zochten. De aanval komt een dag nadat Hamas had gewaarschuwd dat geen enkele Israëlische gijzelaar het gebied levend zal verlaten als er geen Palestijnse gevangenen meer vrijkomen. Israël riep inwoners van Khan Yunis gisteren opnieuw op om het centrum van de stad te verlaten. In Brussel komen vandaag de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeen van de 27 EU-landen om te praten over maatregelen tegen Hamas. Hamas staat al jaren op de EU-lijst van terroristische organisaties, waardoor Europese gelden en bezittingen zijn bevroren. Europese landen willen bekijken of ze de financiële sancties tegen Hamas verder kunnen opvoeren. Ook overwegen ze het invoeren van reisverboden voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaan-oever. Joost Klein vertegenwoordigt Nederland volgend jaar op het Eurovisie Songfestival in Zweden. De rapper is gekozen uit een recordaantal van 600 inzendingen die organiserende omroep Avro Tros binnenkreeg. De 26-jarige Klein combineert happy hardcore en poppunk tot een eigen energieke stijl. Vorige maand gaf hij 2 uitverkochte concerten in Avans Live. En hij stond ook al op Lowlands en Pinkpop. Ook in België en Duitsland heeft Joost Klein succes. Met zijn nummer Friesenjung stond hij wekenlang op nummer 1 in Duitsland. Het nummer waarmee hij naar het Songfestival gaat is nog niet bekend. Arbeidsmigratie kan in Nederland maar in beperkte mate problemen van vergrijzing en het personeelstekort oplossen, zegt de Adviesraad Migratie, een commissie die hier onderzoek naar deed. Na 2040 ontstaat er volgens de onderzoekers mogelijk een probleem, omdat er dan niet meer genoeg werk is voor al deze extra mensen. Volgens de adviesraad is het belangrijk dat er daarom selectief wordt gekeken naar welke arbeidsmigranten Nederland binnenhaalt. Er zijn nog andere opties om de druk van de vergrijzing de komende jaren op te vangen. Iedereen zou bijvoorbeeld de komende jaren meer kunnen gaan werken en de AOW-leeftijd zou kunnen worden verhoogd. De Oekraïnse president Zelensky is morgen te gast bij president Biden in het Witte Huis. Zijn bezoek komt op een belangrijk moment. Recent werd een Amerikaans miljardensteunpakket voor Oekraïne door de Republikeinen tegengehouden in het Huis van Afgevaardigden. Oekraïne heeft de militaire steun van de VS hard nodig voor de strijd tegen de Russen. Gisteren was Zelensky bij de beëdiging van de Argentijnse president Milei. Hij ziet Milei als een mogelijk nieuwe bondgenoot. Ook sprak Zelensky daar met de Hongaarse premier Orbán. Volgens de Oekraïnse president ging dat over Europese aangelegenheden. Orbán verzet zich binnen de EU tegen een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen. Vooral in de kustgebieden staat er ook een stevige wind. Vanmiddag is het vaker droog en het is dan ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Tenminste. Ja. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Het begint met één windmolen. En voor je het weet bouw je aan 4 windparken op zee, die samen goed zijn voor bijna 10% van de stroom die Nederland nu nodig heeft. Zo houden we ons land draaiende met hulp van de wind. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Het NOS Radio 1-journaal. Jehova's getuigen klagen de Nederlandse staat aan voor discriminatie. Ze vinden het onterecht dat alleen hun omgang met seksueel misbruik is onderzocht, terwijl andere religieuze groepen buiten beschouwing blijven, schrijft Trouw. Dat ze de staat aanklagen valt bij de stichting Reclaimed Voices niet goed. Die stichting komt op voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen gesloten gemeenschappen. Raymond Hintjes is van Reclaimed Voices. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom steekt het u? Nou, omdat dit betekent dat de Jehova's getuigen de resultaten van een onderzoek dat gedaan is niet serieus willen nemen en men veel meer bezig is met het beschermen van hun eigen reputatie in plaats met verhalen van slachtoffers die aangeven gedupeerd te zijn door het seksueel misbruikbeleid van de Jehova's getuigen. Maar hebben ze recht van spreken dat alleen hun omgang met dat misbruik is onderzocht terwijl andere groeperingen buiten schot blijven? Nou kijk, in dit onderzoek is natuurlijk alleen de aandacht gevestigd op de Jehova's getuigen. Maar volgens mij was daar ook de aanleiding voor. Er waren namelijk een aantal mediaberichten geweest over seksueel misbruik binnen de kringen van de Jehova's getuigen. Vervolgens zijn er gesprekken geweest met de staat, zowel door de Jehova's getuigen als door vertegenwoordigers van onze stichting. En wij hebben daar heel specifiek aangegeven dat er aanwijzingen zijn dat de manier waarop Jehova's getuigen met seksueel misbruik omgaan nadelig zou kunnen zijn voor slachtoffers. En we hebben ook aangegeven dat men niet automatisch op ons verhaal moet afgaan, maar dat het verstandig zou zijn om daar een onafhankelijk onderzoek naar te doen. En aangezien het over Jehova's getuigen ging, ons onderwerp dat wij bespraken, lijkt me ook vanzelfsprekend dat je dan onderzoek gaat doen naar of het waar is wat er gezegd wordt over de omgang met misbruik binnen de Jehova's getuigen. Ja. Maar waarvan zij dus zeggen van ja, maar waarom ligt de focus zo op ons? Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk het argument dat zij ook steeds gegeven hebben. Wat heel erg opmerkelijk is, is dat nu ongeveer 4 jaar na publicatie van het onderzoek men met dit argument een rechtszaak gaat voeren. Terwijl ditzelfde argument natuurlijk ook zou kunnen gelden toen het onderzoek werd uitgevoerd. En men toen natuurlijk ook al had kunnen procederen. En men heeft toen niet gedaan. Maar ze hebben wel heel erg meegewerkt aan dat onderzoek, toch? Nou, ze hebben in eerste instantie zich tegen het onderzoek verweerd. En hebben ook aangegeven niet te zullen meewerken. Vervolgens hebben ze wel meegewerkt met het onderzoek. Dus dat hebben ze inderdaad wel gedaan. Maar toen het onderzoek gepubliceerd zou worden en de resultaten die Jehovah's getuigen niet bevielen, is men zich eigenlijk al gaan verzetten tegen de publicatie van het onderzoek in een kortgeding dat de Jehovah's getuigen destijds verloren hebben. U zei net, waarom u het zo erg vindt, is dat het alleen maar om hun eigen imago gaat nu. En dat ze eigenlijk niks geven om de slachtoffers, hè, even kort gezegd. Want wat doet dit met de slachtoffers? Nou, dit betekent dat je verhalen van slachtoffers wegzet op een manier dat het eigenlijk zou gaan om iets anders. Kijk, Jehovah's getuigen geven eigenlijk al de hele tijd aan dat de verhalen van slachtoffers verhalen zijn van misnoegde ex-leden die erop uit zijn om de Jehovah's getuigen in discrediet te brengen. Dus je neemt deze verhalen niet serieus. En nu zal men eigenlijk de resultaten van het onderzoek kunnen gebruiken om hun misbruikbeleid te verbeteren. Want ik denk namelijk dat er echt wel wat te verbeteren valt. Maar in plaats daarvan is men dus bezig met een juridisch gevecht te voeren. En daarmee gaan ze voorbij aan wat er gebeurd is met de mensen die er wel last van hebben. Exact. En omdat ze daaraan voorbij gaan en daardoor dus eigenlijk geen erkenning geven aan slachtoffers van misbruik, en dat zelfs de momenten waarop ze hebben aangegeven mee te leven met deze slachtoffers teniet gedaan worden door deze juridische procedure te kiezen. Maar wat Jehovah's getuigen dus eigenlijk zeggen is, het is een soort wraakactie en het is ook alleen maar op ons gericht en anderen blijven buitenschot. Dat zou je heel kort gezien zo kunnen zeggen, ja. En vandaar dus dat ze deze procedure hebben aangespannen. We hebben overigens ook gebeld met het landelijk bestuur van de Jehovah's getuigen, maar zij willen niet reageren. Die rechter doet woensdag uitspraak, dat wordt een spannende dag voor u? Ja, het wordt zeker een spannende dag. Ik hoop uiteraard natuurlijk op een positieve uitspraak dat hier geen sprake is van discriminatie. Maar we zullen het moeten afwachten. Dank u wel, Rimmel Hintjes van Reclaimed Voices. Even weg uit huis voor veel ouderen, een plek waar ze alleen leven en waar ze soms ook eenzaam zijn. Het Ouderenfonds organiseert voor duizenden mensen deze maand een gratis kerstdiner. Dus een lichtpuntje in die donkere maand. En die lijst met eenzame ouderen wordt langer en langer. Zo hoorde verslaggever Harro Brouwer bij een kerstdiner in een Van der Valk hotel in Lelystad. Ja, dagen 10. 3 à 9 keer normaal, ja. Okay, yes. Een grote zaal waar vlak na de inloop eigenlijk al meteen het eerste gerecht wordt geserveerd. Goedenavond. Ik heb hier alvast de voorgerechten voor u. Carpaccio, ja, dat doen we net op. En de hoofdgerecht is salm. En de toetje is tiramisu. Alsjeblieft. Nu is dit kerstdiner bedoeld voor eenzame ouderen. Ja. Voelt u zich eenzaam? Nee, ik zelf niet. Maar ik vind het een goed doel, want er zijn er veel die alleen zijn. En die, of ze nou eenzaam voelen of niet, maar dit is een soort kennismaken. En bij iedereen samen vind ik leuk. Vind ik fijn dat ze dit doen. Hoe belangrijk is het? Heel belangrijk. Want er zijn zoveel dat we niet weten. Die echt alleen zijn. Ze zien de kinderen niet. Ze horen niet. En dan ja, zou je zeggen, dit is iets wat ze om hun uit te nodigen. Je zit in een loopgroep. En daar zijn allemaal veel oudere mensen. En ook alleen, hè. Mijn vrouw is overleden. Dus vaak zit je s'avonds alleen thuis. Je kan wel naar mensen toe gaan, maar ja. Nee, dat is ook niks. Belangrijk, meneer, dat dit plaatsvindt, dit soort diners. Ja. Ja, je leert mensen kennen die je nooit gezien of gekend hebt. Ja. En je hebt s'avonds wat om over te praten of gezellig met elkaar te eten. Hè? Kirsten Andres, u bent directeur bij het Nationaal Ouderenfonds.

Voor nu laat ik het gaan. De tijd gaat mooie dingen De tijd gaat mooie dingen doen van Roxanne Hazes. De BBC moet 3000 mails rond het omstreden interview met prinses Diana vrijgeven. Dat heeft de rechter besloten, zo meldt de BBC zelf. In dat interview uit 1995 sprak Martin Bashir met prinses Diana over de problemen in haar huwelijk met Charles. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, waarom blijft dat interview Groot-Brittannië zo bezighouden? Ja, omdat dit om Diana gaat natuurlijk. En dat houdt altijd de gemoederen bezig in het Verenigd Koninkrijk. En dit gaat om wat zonder twijfel het beroemdste interview was met Diana. Het inmiddels beruchte tv-interview van BBC-journalist Martin Bashir. Een interview dat bijzonder veel stof deed opwaaien destijds. Want hierin gaf Diana toe dat ze een affaire had gehad. Sprak ze ook over de affaire van haar man, toen nog kroonprins Charles. Ze deed de befaamde uitspraak waarin ze zei dat er 3 waren in haar huwelijk. En dat was natuurlijk een verwijzing naar Camilla, de huidige vrouw van Charles. En ze zei ook dat Charles niet geschikt was voor het koningschap. Maar liefst 20 miljoen Britten zagen dit interview op televisie en het beheerste destijds wekenlang het nieuws. Die mails die dus nu vrijgegeven moeten worden, wat voor mails zijn dat? Ja, dit zijn e-mails uit 2020, dus van een paar jaar geleden, waarin de BBC-leiding spreekt over Martin Bashir. En dat was de periode dat de BBC opdracht gaf voor een onafhankelijk onderzoek. En dat onderzoek concludeerde uiteindelijk dat Martin Bashir documenten had vervalst om zo het vertrouwen te winnen van prinses Diana, om zo een interview te krijgen. En uit het onderzoek bleek ook dat de BBC al vrij snel na dit interview in 1995 wist dat hij documenten had vervalst. En de journalist die deze e-mails uit 2020 had opgevraagd, ja, wil weten wat de BBC-leiding nu precies wist over de gedragingen van Bashir en of de BBC mogelijk ook deze hele affaire onder het tapijt probeerde te vegen. En zegt dit allemaal nog iets over de relatie tussen de BBC, Britse media en het Koningshuis? Nou ja, die relatie is natuurlijk altijd heel moeizaam geweest, in het algemeen hoor. Niet alleen met de BBC, maar eigenlijk met alle media heeft het Koningshuis een moeizame relatie. Zoals we ook weer de afgelopen jaren weer zien, hè, met de verschillende rechtszaken die prins Harry heeft aangespannen tegen kranten zoals de Daily Mail. Het is geen geheim dat er binnen het Koningshuis met wantrouwen wordt gekeken naar de pers. Andersom, ja, was dit specifieke schandaal heel pijnlijk voor de BBC, want dit soort praktijken, het vervalsen van documenten, ja, zou je misschien verwachten van de schandaalpers, niet van de eerbiedwaardige BBC. En het verklaart misschien waarom de BBC zo terughoudend was in het vrijgeven van deze e-mails. Maar dat ze nu door de rechter gedwongen worden, dat is dan toch ook schadelijk voor de BBC? Absoluut. En de BBC heeft ook inmiddels toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt. De journalist die schreef een stuk gisteren in de Mail on Sunday, waarin hij beschrijft hoe moeizaam het was om die mails los te krijgen van de BBC. Het gaat om 3000 e-mails, in totaal 10.000 pagina's, waar daarvoor de BBC maar enkele e-mails had vrijgegeven. En de journalist zei dan ook, er is nog veel meer informatie over deze affaire, informatie waar ook het Britse publiek recht op heeft. Ja, dat aantal trouwens, daar kijk ik ook van op. 3000 mails alleen al over deze affaire. Het geeft aan hoe pijnlijk deze affaire is geweest voor de BBC. Hè? En het was, wat ik zei ook al, de periode dat ze wikken en weegden. Moeten we een onderzoek beginnen naar deze hele pijnlijke affaire voor de BBC? En je kan je voorstellen dat er vooraf heel wat communicatie en discussies aan zijn vooraf gegaan binnen de leiding van de Britse omroep. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. Reactie aan de redactie. Vanaf volgend jaar mogen vissers 60% minder tong opvissen dan nu. De tong is daardoor ook duurder, vertelde Roland Muller van de economieredactie. Maar hoeveel duurder? Luisteraar Christian merkte op. Ik hoorde net praten over de prijs van tong bij de afslag. 20 euro per 100 gram. Dat leek me wel heel erg duur voor een groothandelsprijs. Het lijkt ook niet te kloppen. Als je googelt naar tong, lijkt die prijs eerder per kilo te zijn. En luisteraar Marines kwam met een soortgelijk bericht. Nou, Roland is weer in de studio. Nou, ik schrok me inderdaad overduidelijk, hè? Een hoedje. Bijna een restaurantafspraak al gecanceld voor komend weekend. Ja, ik dacht 20. Maar jij keek me inderdaad al met grote ogen aan. En inderdaad, Christian al zegt, was inderdaad een nulletje te weinig. Dus dan, het gaat om een kiloprijs, niet om 100 gram. Dus we zaten inderdaad naast, of zoals een collega-journalist op Twitter zei, dit was niet helemaal zuiver op de graad. Dus het gaat om 17 tot 22 kilo euro per kilo is dat. Dan, hè? En dat is dan wel, als je bij de visverslag koopt, dat heb ik nog even gecheckt bij de visser die we ook aan het woord lieten, Dirk Kraak. Hij zegt, nou, als je het in de winkel koopt, kan het wel weer echt een stuk duurder zijn. Dan heeft hij het over prijzen van 30 euro of meer. Ja, per kilo, hè? Even voor alle duidelijkheid. Per kilo, daar gaat het om inderdaad. En dan hangt het er ook nog vanaf of die voor je is schoongemaakt. Want als dat is gebeurd, dan wordt het weer een stukje duurder. Logisch, er zit er arbeid aan. Ja. Precies. Roland, dankjewel. Ja. Hoe is het om naast een koffiefabriek te wonen? Op basis van een bericht van RTV Utrecht vertelde ik dat een project voor nieuwbouwwoningen in Utrecht vertraging opliep, omdat eerst de mogelijke overlast van de geur van de nabijgelegen Douwe Egberts koffiefabriek werd onderzocht. Maar de conclusie was, hoorden we vanochtend, het huidige geurniveau is binnen de norm en dus aanvaardbaar. Nou, we hadden het er even over in de afloop van dat bericht, dat het toch eigenlijk wel lekker moet zijn, de geur van koffie in je buurt. Tenminste, dat zou je verwachten. En vroeg ons ook af, misschien denken andere mensen er anders over. Inderdaad, luisteraar Marjolein ervaart het anders. Gebrande koffie van de DE-fabriek ruikt naar verbrand geroosterd brood. Dat klinkt al een stukje minder. Hè? In de vorige woning, schrijft ze, rook ik het als de wind verkeerd stond. Gezette koffie is echt iets anders dan gebrande koffiebonen. Dan moet ik zeggen dat ik zelf ook wel eens langs die Douwe Egberts fabriek fiets. En dan vind ik het altijd wel lekker ruiken. Maar ik kan me voorstellen dat even een korte geurbeleving is. Terwijl als je ernaast woont of in de buurt woont, dat het langzamerhand meer dus als verbrand brood gaat ruiken. Ja. Goed om te weten in ieder geval dat het niet per definitie een pretje is. Nee, ja, ik vroeg me al af hoe zou het ruiken. Maar dus blijkbaar naar, wat was het ook weer? Verbrand geroosterd brood. Verbrand geroosterd brood. Althans, dat vindt Marjolein. Ja. En via Omroep Rijnmond horen we enthousiaste Amerikaanse toeristen in Dordrecht. Vooral deze kerstperiode komen er veel Amerikanen naar de stad. Onder meer omdat ze gek zijn op de kanaals, de Dordtse grachten. Jan is blij met het positieve nieuws over Dordrecht. Maar mailt hij, willen jullie SVP voor eens en altijd duidelijk maken, Dordrecht heeft geen grachten. Dat zijn oude binnenhavens. Voorstraathaven, zegt hij. Wolwevershaven, Wijnhaven, Nieuwe Haven. En ga zo nog maar even door. Ja, nou, dat klopt. Ja, jij bent wel een beetje een kenner. Nou ja, kenner. Het was ooit een Koningsdag daar. Okay. Dus toen heb ik er al flink veel doorheen gelopen. Het lijkt op kanalen of grachten, maar dat zei het niet. Nee, het zijn echt havens. Oké, okay, ja. Nou ja, goed. Maar goed, inderdaad, als je er langs loopt, dan kan het ook als een gracht voelen. Maar het zijn havens. Er werd ook heel veel wijn verhandeld in die tijd dat ze ontstaan zijn. Ik hoor het al, dus hoog tijd voor een bezoekje. 3 voor de dag. De Nederlandse voetbalsters die krijgt te horen tegen wie ze het moet opnemen in de finale ronde van de Nations League. Naast Oranje hebben wereldkampioen Spanje, Duitsland en Frankrijk zich voorgeplaatst. En verkenner Ronald Plasterk overhandigt zijn verslag van de verkenning naar een nieuwe coalitie aan de tijdelijk voorzitter Roelien Kamminga van de Tweede Kamer. Zijn advies is om een informateur te laten praten met PVV, VVD, NRC en BBB, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Voordat er echt inhoudelijk onderhandeld gaat worden, moeten die partijen eerst gaan praten over 3 struikelblokken waarover ze het echt niet eens zijn. Allereerst weer die rechtsstatelijkheid, de bezwaren van met name Pieter Omtzigt over de plannen van de PVV. Als tweede zijn het dan de thema's die partijen belangrijk vinden, liggen ze daar niet te ver uit elkaar. En als derde de vorm van een kabinet, wordt dat een zakenkabinet zoals Pieter Omtzigt wil, met grote afstand tot de Tweede Kamer. Een gedoogkabinet zoals de VVD wil, of toch een traditioneel kabinet met alle partijen die zitting nemen en ook ministers leveren. Nou, pas als ze daar echt uitkomen, gaan ze onderhandelen. En in Polen worden de plannen voor een regering aan het parlement voorgesteld. Maar naar verwachting zal dat weggestemd worden. En wat betekent dat Donald Tusk kan worden aangesteld als premier? En met enige vertraging dan aan de slag kan Christian Pauwe, verslaggever in Polen. Waarom duurt het allemaal zo lang? Ja, even terug naar die verkiezingen van, dat is alweer bijna 2 maanden geleden. Toen kreeg de huidige, slash vorige regeringspartij PiS wel de meeste stemmen, maar ze hadden geen absolute meerderheid meer. En de oppositie heeft zich verenigd om ervoor te zorgen dat PiS absoluut niet nog een termijn krijgt. En dat kwam erop neer dat eigenlijk was geen weg voorwaarts voor PiS. Maar omdat zij de grootste waren, kregen zij, zoals traditie is, van de president, president Duda, die ook zelf uit het PiS-kamp komt, de kans om toch te proberen en om toch te verkennen en toch te kijken of ze een meerderheid in het parlement konden verzamelen met andere partijen. Ook al was het vrij duidelijk dat dat niet zou gebeuren. De hele tijd was er dus ook druk vanuit de oppositie, vanuit die oppositiepartijen, die verenigde oppositie, om Donald Tusk eigenlijk aan zet te laten. Nou, dat gebeurde niet. En eigenlijk heeft PiS alle tijd die ze hadden, hebben ze genomen. Dus eerst nog, ze hebben 2 keer nog eens 2 weken de tijd gehad om een regering te vormen en om vervolgens plannen op te stellen. En die plannen worden dus vandaag gepresenteerd. En nu heeft het parlement, waar dus die verenigde oppositie de meerderheid heeft, eindelijk de kans om te zeggen, het is klaar met PiS. Wij willen nu dat Tusk een regering gaat vormen. Ja, dus dan zou het Tusk worden en niet Morawiecki. Wanneer wordt die dan geïnaugureerd, Tusk? Hoe het er nu uitziet, wordt dat meteen daarna gedaan in de Sejm, het Poolse parlement. Dus dat is wel een vrij opmerkelijke gang van zaken. Dat is eigenlijk in de moderne geschiedenis niet echt een bekend voorbeeld van. Dat er eigenlijk in 1 dag 2 premiers in Polen zijn, als je het kortweg zegt. Dan is het de verwachting dat hij morgen vervolgens met zijn regeringsplannen komt en dan woensdag door Duda geïnaugureerd zal worden als premier. En dan, dat zou dus net op tijd zijn voor die Europese top in Brussel, donderdag en vrijdag. Al klinkt het hier in Polen ook wel. Je weet niet wat voor trucken PiS nog achter de hand heeft. Dus daarom wordt er toch ook wel vandaag en de komende dagen toch enigszins met spanning gekeken naar alle ontwikkelingen, alle politieke ontwikkelingen hier in Warschau. Dankjewel, Christian Power. Zometeen Spraakmakers, Ghislaine. Waarin wij het voetbalveld betreden in het eerste half uur van Spraakmakers. We gaan het er namelijk over hebben of het tijd wordt bij het betaald mannenvoetbal voor een vrouwelijke coach. Sherida Spitsen heeft aangegeven van, nou, als ik later stop, dan zie ik die rol wel voor me. Daar zou ze de eerste in zijn. En de vraag is de tijd er rijp voor? Of moet je dat zelfs heel actief gaan stimuleren of juist niet? Het eerste half uur van Spraakmakers dus in het teken van vrouwelijke coaching in de mannensport. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne maandag. NPO Radio.